1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De twee Zweden die betrokken waren bij een gevangenenruil met Iran zijn weer terug in hun thuisland. Een van hen is een EU-diplomaat die 2 jaar geleden als toerist werd opgepakt in Iran. Hij werd ervan beschuldigd dat hij samenwerkte met Israël. In ruil voor de vrijlating van de twee heeft Zweden een Iranier vrijgelaten. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. De deelnemers aan de Nacht van de Vluchteling hebben een recordbedrag ingezameld. Ze brachten ruim 1,6 miljoen euro bij elkaar. De opbrengst gaat naar noodhulp over de hele wereld. Ongeveer 3700 mensen lopen vannacht een route van 40 kilometer. Afgelopen avond werden kortere afstanden gelopen. In totaal doen er 7000 mensen mee. En ook dat is een record, zegt de organisatie. De lopers van vannacht zijn tot aan het begin van de ochtend nog onderweg. Journalist Jeroen van Bergijk heeft de Brusselprijs gewonnen. Dat werd vanavond bekendgemaakt in het NOS-programma Met het oog op morgen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan het beste journalistieke boek. Van Bergijk schreef Undercover aan het werk over de schaduwkant van de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarvoor werkte hij undercover bij grote bedrijven als Wekamp, Bol.com en Uber. In het boek vertelt Van Bergijk over de angst om betrapt te worden en over de valkuilen van de undercover journalistiek. En op het EK voetbal heeft Italië met 2-1 gewonnen van Albanië. In de laatste minuten was er nog kans op gelijkspel, maar Albanië wist die kans niet te pakken. Vanmiddag heeft Zwitserland gewonnen van Hongarije. Daar werd het 3-1. Spanje won van Kroatië. Het werd 3-0. Het weer verspreidt over het land enkele felle buien, soms ook met onweer. Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer staat een krachtige zuidwestenwind. Vannacht minder regen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw buien en ook kans op onweer, maar ook wolken en zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNN VARA van zondag 16 juni. En ja, ik praat wat zachter. Ik heb een klein griepje onder de leden, waarschijnlijk vanwege het heftige weer. Want de zomer, dat zou eraan moeten komen. Maar het laat nog lang op zich wachten hier in ieder geval. Maar gelukkig mag ik je vannacht meenemen op wereldreis. Gaan we langs veel warmere landen. En dan kijken of ik jullie dan op zo'n manier een beetje warm ga krijgen. Dit uur staat in het teken van de vluchteling. Want duizenden mensen zijn op dit moment hier in Nederland door weer en weer 40 kilometer aan het wandelen tijdens de Nacht van de Vluchteling. En om zo aandacht te vragen voor de humanitaire crisis in de wereld. Hoe gaat de rest van de wereld om met dit soort initiatieven? En hoe gaan zij om met de vluchtelingen die in hun land terechtkomen? Dat hoor je allemaal zo meteen. Laat mij ook weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. Is dat misschien vanaf een lekkere hangmand in de Caribbean? Of zit je misschien boven in een prachtig bergdorpje in de Alpen? Laat het mij weten via de gratis NPO Radio 1 app. En dan hoor je het zo meteen terug. Van maar nu eerst wil ik je graag mijn correspondent aan je voorstellen. En ik vlieg als eerste naar Colombia, want daar woont Sabine Boogaert. Sabine, een hele goede avond voor jou. Ja, hoi Rosa. Goede avond, goede nacht van jou. Dankjewel. Er is nieuws rondom de bekende Chiquita-bananen. Wat is daarmee aan de hand? Ja, nou, waarschijnlijk iets anders dan dat de luisteraars nu denken. De Chiquita-bananen, die kennen we natuurlijk allemaal. Maar er is heel mooi nieuws, eigenlijk heel belangrijk nieuws ook, wat ook met vluchtelingen overigens te maken heeft. Tussen 1997 en 2004 heeft Chiquita-bananen maar liefst $1,7 miljoen betaald aan de AUC. En de AUC, dat was een extreemrechtse paramilitaire organisatie in Colombia, ook wel Parados genoemd. En Chiquita-bananen heeft dus aan hen heel veel geld betaald. En zij, die paramilitairen, die waren verantwoordelijk voor maar liefst 450.000 doden in Colombia tijdens het decennia-lange conflict. En miljoenen ontheemde mensen, dus vluchtelingen binnen Colombia zelf. En nu na 17 jaar, dus even voor de duidelijkheid, 17 jaar later... hebben eindelijk 9 families van slachtoffers... die dus door de paramilitaire zijn vermoord... onder andere dus door dat geld wat is betaald... hebben ze eindelijk gerechtigheid gekregen... en moet Chiquita Banane $38 miljoen betalen aan deze slachtoffers. Zo, nee, het is nog altijd natuurlijk nog veel te weinig... als je erover nadenkt, maar 17 jaar, hoe heeft dat zo lang kunnen duren? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk onder andere omdat het gewoon een best wel heel moeilijk onderwerp is. Ik bedoel, de paramilitairen die zijn natuurlijk, die waren natuurlijk een beetje, ja, hoe zeg je dat, ondergrond, zeg maar. Dat gebeurde natuurlijk allemaal achter heel erg gesloten deuren. Wie wat heeft gedaan, wat er precies gebeurt. De families moesten natuurlijk allemaal onderzocht worden. Alles moest onderzocht worden. En daarnaast is het niet in Colombia heeft dat niet plaatsgevonden, maar in de VS. Dus dat zal er misschien ook wel mee te maken hebben. Dus ik weet eigenlijk niet precies waarom het zo lang moest duren. Maar ja, de uitslag is in ieder geval goed. Dat is belangrijk. Met name met het oog op de mensenrechten. En om te voorkomen dat er nog vaker mensenrechten schendingen van deze aard plaatsvinden. Zeker. Ja, dat is wel echt een signaal daarvoor om dat vooral niet te doen. Want dan kan dus dit heel negatief uitpakken voor die personen. Ja, inderdaad. Goed om te horen dat er nu uiteindelijk gerechtigheid is voor deze families in ieder geval. Ik wil je erg bedanken, Sabine vanuit Colombia. En ik spreek je zo meteen over de vluchtelingen. Dus we gaan er zo meteen nog dieper op in. Ja, zeker. Tot zo. Tot zo. En dan vlieg ik door naar Canada, want daar woont Bas Bruce. Bas, een hele goede avond voor jou. Goedemiddag, sorry. Ja, hallo Rosa. We gaan het hebben over een watercrisis in Calgary in Canada. Want hoe komt daar een watercrisis? Nou, het vers van de pers. Een paar uur geleden is in Calgary de noodtoestand afgekondigd. Zo. Dus het is nog veel erger dan een crisis. Ja. Vorige week is er een hele grote waterleiding... die drinkwater naar de stad Calgary brengt. 1,5 miljoen mensen wonen daar, dus die hebben veel water nodig. Maar die pijpleiding die is gebroken. Het is een enorme betonnen pijpleiding van ongeveer 2 meter breed. Maar dat had onmiddellijke consequenties dat honderden huizen en ook vele bedrijven... die hadden van ene moment op de ander geen water meer. Maar heel Calgary moest op waterrantsoen. Er is een onmiddellijk verbod ingesteld op het gebruik van water buitenshuis... En gek genoeg, bijna 3/4 van al het water wat buitenshuis wordt gebruikt, dat gaat de tuin in. Dat mag niet meer, maar ook auto's wassen mag niet meer. Bedrijven zijn ook op rantsoen gesteld. En er is ook een oproep om binnenshuis het gebruik van water zoveel mogelijk te beperken. Je moet minder snel het toilet doorspoelen. Je moet minder douches nemen. Er is zelfs een oproep om als je wasgoed hebt... om dat mee te nemen naar vrienden buiten de stad. Maar dus behoorlijk ernstig. En er is ook een verbod. Dat is een nationale ramp voor Canadezen. Er is een verbod op barbecues en open vuur buiten. En dat gewoon omdat de brandweer die kan niet meer rekenen op een betrouwbare voorraad water om te blussen. Tegelijkertijd zijn er hele hoge boetes aangekondigd voor wie zich niet aan de regels houdt. Er is zelfs een kliklijn. Nou, toen ik dit onderwerp voorstelde, dat is alweer een paar dagen geleden, werd er verwacht dat het over een paar dagen zou zijn afgerond. Maar nee hoor, gisteren zijn ze de pijplijn, eigenlijk een tunnel, ingegaan. En hebben ontdekt dat stalen kabels die het beton van de pijplijn ondersteunen, die zijn op verschillende plaatsen gebroken. Mm-hmm. En er is dus niet één breuk, maar er zijn zijn op ten minste 5 andere plaatsen in die enorme 11 kilometer lange pijplijn, zijn er ook kansen op breuken. En ze zijn heel erg bang dat als ze die ene breuk herstellen, dat dan de druk onmiddellijk overgaat naar de andere zwakke plekken. Ja. Kortom, het gaat nog zeker 3 tot 5 weken duren voordat de mensen in Calgary weer het netjes onder de douche kunnen en van het toilet gebruik kunnen maken. Maar komt er dan wel nog genoeg water die kant op om nog wel gewoon voor de eerste levensbehoeften te kunnen zorgen? Ja, het is ongeveer 80% wat er binnenkomt. Okay. Maar het is heel moeilijk om mensen te bewegen om minder water te gebruiken. En daarnaast zijn er ook zo ontzettend veel uitzonderingen. Ziekenhuizen, scholen. Je hebt water nodig om te koken. En je moet je af en toe kunnen wassen. Dus dat gaat niet zo snel. En in het begin was de waterconsumptie inderdaad naar beneden aan het gaan. Maar die is nu weer omhoog gelopen. Kortom, heel veel onvrede in Calgary. Zo van, hadden we dit niet eerder kunnen weten? Er is ook een andere ramp die in aankomst is. Want op 5 juli gaat de jaarlijkse Stampede in Calgary van start. Calgary is een rodeostad. Nou, dat is de grote rodeo en allerlei aanhangende feesten van 10 dagen lang. Een enorm feest waar duizenden mensen van buiten de stad op afkomen. Dat is heel moeilijk te doen zonder water. Ja. En 5 juli, we zitten nu op 15 juni, nog 3 tot 5 weken te gaan. Het kan dus heel goed zijn dat het een effect heeft op dat enorme jaarlijkse festival in Calgary. Dus heel veel. Maar de vraag of het doorgaat dus. Ja, is nog maar de vraag. Dus we hebben grote solidariteit voor onze vrienden in Calgary. Want het is niet leuk om daar nu te zitten in die stad. Maar misschien gaat ook het grootste feest van het jaar niet door. Ja, we mogen in ieder geval bij jou de was doen, denk ik, toch? Of niet? We zijn allemaal welkom. Ja, heel goed, dankjewel Bas Bruse. En hou me alsjeblieft op de hoogte van deze crisis. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat aflopen. Zal ik doen. Oké, tot zometeen. En dan tot slot vlieg ik door naar de Verenigde Staten, naar Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou. Ja, goedenacht Rosa. Er is bij jou groot nieuws, niet rondom water, maar rondom hotdogs. Want een van de bekendste hotdogskampioen, die mag niet meer meedoen. Vertel, wat is er aan de hand? Ja, nee, het is natuurlijk bijna 4 juli. En op 4 juli is er altijd Nathan's hotdog competition op Coney Island in New York. En de winnaar van de afgelopen sinds 2007 is Joey Chestnut. En Joey Chestnut heeft een record van 76 hotdogs wat is het, 10 minuten eten. 76. Maar hij mag niet meer meedoen. Poeh. Ja, dat is best een hoop. Maar hij mag niet meer meedoen, want hij heeft een contract getekend met een andere sponsor. En Nathan zegt, ik kan het eigenlijk wel begrijpen. Nathan zegt van ja, weet je, wij sponsoren jou. Ik kan niet maar zomaar een andere hotdogmaker gaan sponsoren. Laten sponsoren. En het grappige is eigenlijk dat de hotdogmaker is Impossible Meat. Dus plantaardige hotdogs. Daar wordt hij nu door gesponsord. Echt? Huh? Maar gaat hij wel nog ook plantaardige hotdogs eten? Of niet? Kijk, het is dat hij zijn naam verbonden heeft. Dus hij zal waarschijnlijk veel reclame doen en voor ze. Waar hij gewoon hotdogs mag eten, gaat hij gewoon nog gewoon hotdogs eten natuurlijk. Ik bedoel, het is niet dat hij Nathan het hotdog gaat verplichten om Impossible Meat hotdogs te gaan eten. Maar hij wil daar wel met een shirtje staan waar Impossible Meat op staat. Weet je? Dat is een beetje het idee. Ja. Dus, maar dat is dus een probleem. Maar gelukkig kunnen we hem nog wel zien. Want vroeger had hij een rivaal, Kobayashi, een Japanner, een klein Japannetje. En uiteindelijk mocht Kobayashi ook niet meer meedoen, omdat hij ook door een ander gesponsord werd. Waardoor Joey Chestnut uiteindelijk won. Maar nu op Netflix komt er een Battle of the Ages tussen Joey Chestnut en Kobayashi. God. En dan kunnen we hem dus allebei nog zien een keertje in actie. Nou, dat is goed nieuws. Joey Chestnut doet dus niet meer mee met de Coney Island Hot Dog Eating Contest. Maar we kunnen hem gelukkig wel weer zien op Netflix. Ja, precies. Dus we moeten even kijken wanneer het uitgezonden wordt. Maar dat gaat eraan komen. En we krijgen een nieuwe kampioen dan op komende 4 juli. Nou, ik kijk er naar uit. Ik neem aan dat je ons al goed op de hoogte houdt of wie dat gaat worden. Ja, ik moet even kijken wanneer 4 juli is. Maar dat zal dan in de uitzending daarna zijn. Nou, kijk eens aan. Ik kijk er naar uit. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. Ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. De eerste plaats. Ja, en elke week zet ik op dit plekje heel even een Nederlandstalig liedje neer, zodat je even dat thuisgevoel kan creëren, wat we zo graag hebben hier. En deze week is er tijd voor nieuwe muziek van een van mijn favoriete Nederlandstalige artiesten, namelijk Vrouwkje. Haar nieuwe plaat We Hebben de Tijd is een perfect voorbeeld van het Vrouwkje-recept. Een muzikale en fijne melodie met poëtische teksten over haar zorgen en twijfels in het leven. Een nummer over de tijd nemen in het leven. En volgende week doet Vrouwkje haar grootste Pinkpop-show ooit. Ze geeft namelijk een show op de mainstage van Pinkpop. En bij deze kunnen we alvast even voorgenieten hoe dat gaat klinken. Dit is We Hebben de Tijd van Vrouwkje. Ben kieskeurig met geluk. Pluk mij voor ik en pluk. Ik ben somber om niets. Ik voel donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb toch alles wat ik zocht. Vergeef me, het loopt allemaal wel los. Allemaal wel los, want we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. En soms ben ik dat kwijt, maar we hebben de tijd. We hebben de tijd. Ik kan de twijfel niet weerstaan. Mijn claustrofobisch in bestaan. Jaar na jaar glijdt maar voorbij. Dat kan ook best zonder mij. Mag ik stilstaan in mijn jeugd? Ik had me zo op dit verheugd. Nu ik het heb, wil ik het niet. Want groeien kost verdriet. En groeien doet pijn. Ik groei uit mijn kleren. Ze zaten zo fijn, ze zaten zo fijn. Maar we hebben de tijd, minstens tot morgen. Het is stom en het spijt me, maar ik maak me zo'n zorgen over alles altijd. En daarnaast weet ik zeker, er komt altijd een punt dat ik denk het gaat beter. We hebben de tijd, we hebben de tijd. Voel ik mij levend, dood aan de spijt, dood aan de schaamte. Ben ik het kwijt, kom ik het ooit wel weer halen? We hebben de tijd. We hebben de tijd. We hebben de tijd van Vrouwkje. De wereld van de bel van de wereld. Ja, en terwijl ik hier in de studio in Hilversum zit, zijn er ondertussen duizenden mensen op de been om mee te wandelen met de Nacht van de Vluchteling. In 10 verschillende steden worden er afstanden gelopen tussen de 10 en 40 kilometer, met allemaal hetzelfde doel: geld ophalen voor vluchtelingen. Ik loop mee omdat ik het belangrijk vind dat vluchtelingen veilig kunnen aankomen en dat ze een veilig thuis krijgen. Het is een record aantal vluchtelingen wereldwijd. Dus noodhulp is harder nodig dan ooit. Nou, daarom lopen we vannacht. Daarom lopen al deze mensen. Loopt bijvoorbeeld hij 8 jaar oud. En loopt gewoon mee, hè? Ja, ik vind het wel zielig hoe we moeten lopen en vluchten. Ik moet ook voelen hoe het is om een vluchteling te zijn. Het verschil in de wereld, we willen niet weten hoe dat is natuurlijk. En wij wonen hier, we kunnen alles krijgen. Ja, en dan heb ik zoiets van, er moet toch wel een beetje meer aandacht aan, weet je wel. Ja, een belangrijke avond, belangrijke nacht. En je hoorde net ook al in het Radio 1 Journaal dat er een record aantal aan donaties is opgehaald. En dat is natuurlijk prachtig nieuws. En nu ben ik benieuwd, zijn er in de rest van de wereld ook dit soort initiatieven? En hoe speelt de migratie daar een rol? Daarover spreek ik met mijn correspondenten uit Colombia, Canada en de Verenigde Staten. En ik vlieg als eerste naar Colombia, naar Sabine Bogaert. Sabine, wederom een hele goede avond. Goedenavond. In Nederland is migratie de afgelopen tijd een hot topic, dat kun je wel zeggen. Maar in Colombia is dat al jaren zo en zijn de problemen ook relatief wat groter ook. Hoe staat het op dit moment ervoor bij jullie? Ja, Colombia, dat wordt vaak ook de vergeten vluchtelingencrisis genoemd. Colombia staat namelijk op nummertje 5 van het land met de meeste vluchtelingen ter wereld. De meeste binnenlandse vluchtelingen ter wereld. Er zijn er bijna 5 miljoen vluchtelingen binnen Colombia dus. En dat is dus 1/10 van de bevolking. Dat is bizar veel. En het waren er, voorheen waren het er nog veel meer. En nu, ook nu zijn er gewoon nog heel veel vluchtelingen. Veel meer dan wat veel mensen denken. In 2022 waren er nog 7000 mensen ontheemd. Doordat zelfs vaak hele gezinnen, dus 50 mensen of meer, hun huis moesten verlaten. Of dorpjes moesten verlaten. En dat is dus gewoon nog een ongoing process. Ja, dat zijn echt enorme aantallen. Wat zijn de redenen dat zij hun huis moesten verlaten? Ja, dat voorheen dus was dat het gewapende conflict tussen de verschillende guerrilla-bewegingen, zoals de FARC en de ELN, die kennen we waarschijnlijk allemaal. En aan de andere kant het regeringsleger en illegale paramilitairen, waar we het net ook even over hadden. Daardoor werden veel mensen vermoord of gedwongen om hun huis te verlaten. Daarnaast hebben we natuurlijk, en dat speelt nog steeds hedendaags, de drugshandel. Dus ja, met name de cocaïneteelt natuurlijk. Dat kennen we ook allemaal uit Colombia. Daar staat Colombia natuurlijk erg bekend om. Om de cocaïneteelt uit te breiden is zo'n 7 miljoen hectare grond afgepakt van de lokale bevolking. Dus die mensen zijn dus allemaal ontheemd geraakt. En daarnaast waren er voorheen, dat gebeurt nog steeds, maar minder gelukkig. Heel veel mensen werden ontvoerd voor losgeld of werden vermoord. En ja, daardoor zijn er ook veel mensen ontheemd geraakt. Of mensen die zijn gevlucht voor hun eigen veiligheid. En hedendaags zijn er nog steeds 230.000 hectare aan coca-plantages. En tot op de dag van vandaag gaat daar dus ook geweld en ontheemding mee gepaard. Dus dat is met name wat er nu nog gebeurt. Maar ja, daarnaast zijn er ook nog steeds gewoon in Colombia is dat gewoon heel gewoon, maar het is natuurlijk niet gewoon. De guerrilla-bewegingen, want hoewel de FARC officieel niet meer bestaat, zijn heel veel oud-FARC-leden wel overgestapt naar andere groeperingen. En bestaat ook gewoon de ELN nog en andere groeperingen. En die zorgen ook nog steeds voor geweld en ontheemding. Dat zijn de oorzaken. Het is ongelooflijk heftig dat je in je eigen land eigenlijk ook een vluchteling bent. Hoe wordt hier, worden zij ook geholpen, zeg maar, de eigen vluchtelingen in het land? Heel slecht eigenlijk, helaas. De vluchtelingen die komen vaak uit gebieden die ver, dat zijn zeg maar niet mensen die in een grote stad wonen waar veel waar alle hulp is. Dat zijn deze mensen die komen vaak uit gebieden waar dat slechter te bereiken is, waar minder voorzieningen zijn. En ja, daardoor zijn ze ook lastiger te helpen. Daarnaast is er nog een hele andere grote problematiek. Natuurlijk de vluchtelingen uit andere landen, met name Venezuela. Mm-hmm. Dat speelt ook mee. Daardoor ligt de nadruk op binnenlandse vluchtelingen is daardoor ook minder groot. De overheid die doet er eigenlijk niet genoeg aan om deze vluchtelingen op te vangen. Nee. Ja, want je noemde het net al dat dit eigenlijk de grote vergeten vluchtelingencrisis is. Waarom denk je dat het zo vergeten is, wereldwijd ook? Ja, ik denk eigenlijk dat heel veel mensen het gewoon helemaal niet, gewoon nooit hebben geweten. Ik denk dat Colombia is natuurlijk altijd negatief in het nieuws gekomen, maar met name door de drugshandel en de FARC, et cetera. Maar nooit echt de gevolgen daarvan zijn heel goed uitgemeten in het nieuws. Ik wist het in ieder geval niet voorheen, voordat ik hier kwam. En ik denk dat heel veel toeristen dit ook helemaal niet weten. Nee. Het wordt gewoon nooit genoemd. Merk je er veel van op straat zelf, waar je woont? Met name de Venezolaanse vluchtelingen, daar merk je wat van. Dus niet zozeer van de binnenlandse vluchtelingen. Mm. Maar je merkt wel dat bijvoorbeeld hier heb je nog steeds... dat is ook nog wel een dingetje, hier heb je nog steeds dat heel veel mensen... hebben bijvoorbeeld een meisje in huis voor het huishouden. Die is hier, die werkt vaak fulltime voor een gezin. Nou, dat zijn vaak geen mensen die hier uit Bogota komen bijvoorbeeld. Dat zijn vaak donkere mensen... die hebben een andere huidskleur, die komen uit een ander gedeelte van Colombia. Dat zijn vaak mensen die gevlucht zijn of hier naartoe zijn gekomen voor een beter leven, om een beter leven te zoeken. Dus op die manier merk je wat van. En met name op straat, daar merk je zeker wat van. Ja, ja. Ja, mensen die hier bedelen, dingetjes verkopen. Ja, zeg maar niet officieel werk doen, laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Dus eigenlijk ook een beetje de verborgen werkloosheid dan eigenlijk exact. Opvoelen. Ja, als we dan naar over Venezuela hebben, hè, sinds wanneer worden er in Colombia zoveel Venezolanen opgevangen? Nou, in 2014, toen ik hier zelf kwam, toen waren hier nog 300 mensen per jaar die asiel aanvroegen in Colombia. En de Venezolaanse crisis die begon ongeveer rond die tijd, dus 2015, 2016, 2017. Dat was een beetje de voorbode van de crisis van de migratie. En daarna zijn er in totaal zo'n 3 miljoen Venezolanen naar Colombia gekomen. Dus laten we zeggen vanaf ongeveer 2017, 18 denk ik, is dat gebeurd. En 3 miljoen vluchtelingen, en dat zijn dus officiële vluchtelingen. Wat ook hier kloppen, de cijfers niet helemaal, dat er heel veel illegalen zijn. Dus die illegaal het land binnenkomen en die worden natuurlijk niet meegeteld. Dus er zijn er waarschijnlijk meer. Maar ja, dus ongeveer sinds 6, 7 jaar... is het Venezuela-probleem. Ja. Ja, is er genoeg plek? Want wij hebben in Nederland, gaat het om de AZC's die vaak overvol zitten. Is er in Colombia genoeg plek om al deze mensen op te vangen? Ja, er is genoeg plek omdat er gewoon letterlijk genoeg plek is. Dus er is enorm groot te zijn. Ja, dus er zijn heel veel gebieden waar bijna niemand woont of heel weinig mensen. Maar ja, daar gaan de Venezolanen natuurlijk niet naartoe. Dus want daar is geen werk te vinden en is niks te doen. Dus die gaan naar de grote steden. En dat is een ander verhaal, want binnen Colombia vindt ook veel verstedelijking plaats, net als in Nederland. Mm-hmm. Dus de steden zitten hier wel aardig vol. Dus of er echt heel veel plek is, nee, dat denk ik niet. Maar ja, hier zijn geen opvangcentra zoals in Nederland. Nee. Dus dus mensen die komen, die komen terecht op straat of die zoeken ook huisvesting natuurlijk, net als de Colombianen zelf. Maar op zich merk je daar niet per se heel erg veel van. Behalve dat het gewoon veel drukker is geworden in de stad de afgelopen tijd. En dat we ook een watercrisis hebben, dat soort dingen. Ook nog. Hier zijn geen asielzoekerscentra zoals in Nederland. Nee, dus er is ook helemaal geen regulering eigenlijk vanuit de overheid. Heb je dan het idee, want je zegt je merkt er op straat eigenlijk niet heel veel van, of er op een bepaalde manier naar vluchtelingen wordt gekeken, of het een rol speelt überhaupt bij de verkiezingen, zoals wij dat hier hebben in Nederland, dat het in de politiek een heel groot topic is. Zie je dat voorkomen? Ja, absoluut. Dat is een heel groot topic. Je ziet het, de Venezolanen zie je overigens wel veel op straat, hoor. Daar is echt wel een heel grote verschuiving in gekomen. Veel meer verkopers, bedelaars, zwervers, hele gezinnen vaak op straat met kinderen. Daar heb je echt wel, dat merk je zeker wel. Maar dat zijn de illegalen. Dus dat zijn mensen die dus niet een officiële verblijfsvergunning hebben. Mm. En die mogen dus ook niet stemmen. Maar de andere Venezolanen die dus legaal in Colombia komen, die mogen wel hun stem uitbrengen. En dat is een dat heeft grote invloed, want dat zijn nogal veel mensen. En die stemmen niet altijd op degene die het beste voor heeft met het land, zoals de huidige president. En dat heeft er dus zeker invloed op gehad. Maar andersom, dus de Colombianen die stemmen bijvoorbeeld tegen Venezolanen, zoals misschien zeg maar de rechtse beweging nu de beweging naar rechts, laat ik het zo zeggen, in Europa. Dat hebben we dus niet gezien de afgelopen verkiezing, want er is juist links gestemd. Maar Ja, maar goed, daar komt een heleboel bij kijken, hoor. Want er wordt veel betaald voor stemmen en daar zit veel corruptie bij. Ja, dat is nog dat is een beetje anders dan in Nederland. Maar, ja, dat is nog een onderwerp voor een ander moment dan. Precies, ja, ja. Exact. Dus, maar dat speelt ook even mee. Maar ja, er is dus niet recht gestemd deze keer. Maar ja, het zou best kunnen dat het de volgende keer wel gaat gebeuren. Dat weet je natuurlijk niet. Ja. Maar in de politiek heb je dat in ieder geval nu de laatste keer niet gezien, nee. Oké, nou dat gaan we kijken of dat zich gaat inhalen uiteindelijk, die shift. Als we dan even nog voor samen moeten wat er gebeurt, niet genoeg. Wat is er volgens jou nog nodig om deze hele schrijnende situatie om te keren? Ja, er zijn heel veel Colombianen die ook weg willen uit hun land. Die gaan ook weg uit hun land. En ja, daarvoor in de plaats komen natuurlijk ook weer Venezolanen. Ja, die gaan ook nu mondjesmaat een beetje terug. Of dat lang duurt, weet ik niet. Maar in ieder geval is op het moment een kleine verschuiving te zien. Maar goed, het reflecteert allemaal grote problemen in het land. En ja, wat er voor nodig is om te verbeteren is met name, maar dat gaat niet zo snel gebeuren, maar met name een niet-corrupte politiek milieu. Dus zeg maar een overheid die niet corrupt is, die het echt goed voor heeft met de bevolking. Want ja, ik weet dat heel veel Nederlanders zeggen corruptie in Nederland en bla bla. Ja, dat klopt, maar dat is een heel kleine schaal vergeleken met wat er allemaal gebeurt in Colombia. En dat is echt nummer één wat er zou moeten veranderen. Want zonder dat gaat het nooit echt veranderen. Nee. Ja, betere veiligheidssituatie hoort daar dus ook bij. Dus dat de overheid niet dingen, zeg maar groeperingen zoals de ELN of bendes die zich met drugs bezighouden financiert. Want dat gebeurt ook nog steeds. Dat er meer gelijkheid is. Colombia is natuurlijk een van de landen met de grootste economische ongelijkheid ter wereld. Dat speelt heel erg mee. Ja, geen gerommel aan de gezondheidszorg, wat op dit moment aan het gebeuren is. Preventie van drugsverslaving en criminaliteit wordt vrijwel niks voor gedaan. Ja, al met de al aanpak daarvan. Moet ja, heel veel gebeuren. Er is heel veel nodig om dit te verbeteren. Ja, absoluut. Nou, laten we hopen dat het ooit nog gaat gebeuren. Ik denk dat we nog heel veel onderwerpen hebben om samen over te praten als ik dit allemaal hoor. Zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Ik wil je heel erg bedanken, Sabine Bogaert vanuit Colombia, voor dit interessante inkijken in hoe het daar gaat. En ik spreek je heel graag de volgende keer weer. En ik wens je een hele fijne avond. Dank je wel. Dank je wel. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. I-am cântat eu doi nemulte până am vrut să mă sărute ea. Păi am cântat-o, am dansat-o în tot felul răsfățat-o. Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Soarele, soarele, soarele și luna, nopțile, nopțile, nopțile cu luna. Un cer cu stele i-am dat în a șaptea seară. I-am dat eu șapte seară. Unii ne-a cupiat rărară. Soarele și luna. Soarele și luna. Nior-ține cu luna. Nior-ține cu luna. Soarele, soarele. Soarele și luna. Nior-ține, nior-ține. Nior-ține cu luna. Ik was van plan om een heel mooi lief liedje uit Frankrijk aan je te laten horen. Maar per ongeluk drukte ik op de knop van dit nummer uit Moldavië. U hoorde Sorale Siluna van Pasha Paveni. Ooit van het Eurovisie Songfestival vorig jaar om precies te zijn. En ik hoop dat ik je er een beetje wakker mee heb geschud. Want ik heb nog anderhalf uur van de wereld van BNN VARA voor je klaarstaan. De wereld van BNN VARA. Ja, en vannacht is de nacht van de vluchteling en daarom staat dit uur ook in het teken van de vluchtelingen. Want wat betekent dat in andere landen? Hoe gaan ze daarmee om? En zijn er ook bepaalde goede doelen die hiervoor opkomen? Dat hoor je allemaal het komende half uur. En ik vlieg nu door naar Canada, naar Bas Bruse. Bas, een hele goede middag wederom. Ja, goedemiddag. Ik heb al regelmatig met jou gehad over hoe vluchtelingen worden ontvangen in Canada. Maar is er ook zoiets als de nacht van de vluchteling? Nee, niet echt. Wereldwijd wordt op 20 juni World Refugee Day gevierd. Mm-hmm. En dat via de Verenigde Naties wordt dat afgekondigd. En ik heb gekeken naar de kalender en heel veel Canadese steden en dorpen hebben vooral culturele festivals die tot doel hebben vluchtelingen te ondersteunen. Dus denk aan muziek en dansen, film en discussies. Maar Canada heeft zijn eigen dag. 4 april is wat we hier Refugee Rights Day noemen. Dus de dag van de rechten van de vluchteling. Omdat in 1985 op 4 april het Canadese Hoge Rechtshof heeft bepaald dat de vluchtelingen hier recht hebben op bescherming via de Canadese grondwet. Kijk. En eigenlijk sinds die tijd is Canada een heel ruimhartig vluchtelingenbeleid gaan voeren. Ja, wat laten we daar even op terugblikken over de afgelopen jaren. Hoe ziet dat vluchtelingenbeleid in Canada er ook alweer uit? Nou ja, allereerst, kijk eens naar de wereldkaart. We hebben net dat ingrijpende verhaal over Colombia gehoord. Mm-hmm. Canada die zit op een hele rustige plek in de wereld. Ja, er kan moeilijk andere mensen bij vanuit andere landen. Ja, we hebben de Noordpool aan de noordkant. En in het westen een klein stukje Rusland. En in het zuiden de Verenigde Staten. Dus wij krijgen niet zozeer een automatische toestroom van vluchtelingen. Maar Canada doet iets heel goeds en daar ben ik eigenlijk trots op. Er is geen land in de wereld dat zoveel vluchtelingen uit de vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties opneemt als Canada. Want vluchtelingen zijn niet alleen maar mensen die bij de deur of bij de grens aankloppen en vragen om bescherming. Die zitten veel meer in kampen vlakbij conflictgebieden. Mm-hmm. En dat zijn vaak de wat minder rijke mensen, de moeilijk plaatsbare mensen, de mensen die heel hard hulp nodig hebben. Mm-hmm. En per jaar neemt Canada ongeveer 46.000 vluchtelingen uit de kampen op. Moet je voorstellen, een heel mal systeem waarbij Canadese officials, die gaan de kampen in om mensen te selecteren. En dan kijken ze naar wie het meeste zou slagen in Canada. Dus iemand die Frans of Engels spreekt, die heeft een streepje voor. Als er al een goede grote gemeenschap is in het land het land van herkomst, dan is dat een voordeel. Er wordt wel een selectie gemaakt, maar het allermooiste van dit systeem is, ongeveer de helft loopt via de overheid, en die worden via de overheid dus naar Canada gebracht. En de andere helft, dat gaat via sponsorship van particulieren en gemeenschappen. Je kunt dus met een groepje mensen samen een vluchtelingspul sponsoren. Of een vluchtelingenfamilie sponsoren. Of via de kerk of via een sportclub. En dat is behoorlijk populair. Ook ons dorp doet eraan, bijvoorbeeld. En dat, je mag de vluchtelingen niet zelf uitzoeken. Dat doet de Verenigde Naties voor je. Maar de gemeenschap is verantwoordelijk om tenminste een half jaar voor alle kosten op te draaien voor die vluchtelingenfamilie. Kijk, dat is een heel goed initiatief. Hoe wordt er dan ook veel positief eigenlijk naar vluchtelingen gekeken in Canada door dit soort initiatieven? Vanwege dat initiatief, het zit wat dichter bij de mensen. Want we wonen allemaal wel in een gemeenschap waar mensen automatisch zich inzetten om specifieke mensen uit de kampen te halen, naar Canada te halen en inderdaad succes te laten boeken. En veel gemeenschappen volgen ook die vluchtelingen en die willen meer weten. Die regelen huisvesting, die zorgen voor vervoer. De kinderen gaan naar school, die vertellen verhalen van de klas over hun achtergronden. Dus het is een systeem, het is niet perfect. Ook hier is er weerstand, maar ik moet wel zeggen, het draagvlak voor juist die groepen van vluchtelingen is heel erg groot. Ja. En daarnaast hebben we de mensen die aan de deur kloppen. Mm-hmm. Door alle andere landsgrenzen komen en bij jullie uitkomen. Ja, en de laatste cijfers zijn dat het al ongeveer 70.000 per jaar zijn. Bovenop die 46.000 die we al hebben. Ja. Is de laatste jaren sterk gestegen. Vanwege Trump in de Verenigde Staten en een rare regeling. Emigranten of vluchtelingen die in de VS weinig succes hadden, die staken illegaal de grens over en werden allemaal in Canada toch netjes in de procedure gezet. Daar is vorig jaar een stokje voor gestoken. Het kan niet meer, maar de aantallen zijn van de afgelopen jaren, dus die zijn erin verborgen. En Canada had daarnaast ook de visumplicht voor Mexicanen opgeheven. En van de ene dag op de andere konden Mexicanen dus gewoon met een geldig paspoort Canada binnen. En dat heeft ertoe geleid dat er een enorme toename van Mexicaanse vluchtelingenaanvragen is gekomen. Meer dan 4000% meer vluchtelingen uit Mexico. En dat is ook stopgezet. Er is nu weer een visumplicht. Dus dat is die andere groep. Mm-hmm. En daar is meer weerstand tegen, want dat wordt al gauw gezien als, ja, dit zijn de mensen die boeken een vakantievlucht naar Montreal of Toronto. En als ze aankomen op het vliegveld, dan gaan ze plotseling vluchtelingenstatus aanvragen, omdat ze weten dat hier de procedure zo lang is. Mm. En dat is een ander probleem. Bij ons duurt het ongeveer 1,5 jaar tenminste voordat je de procedure kan doorlopen voor een uitspraak of je hier mag blijven. Uiteindelijk blijft ongeveer 1/3 hier en wordt de rest afgewezen. Maar ondertussen kan je na 1,5 jaar kan je een werkvergunning krijgen. Je kinderen mogen meteen naar school. Dus het zijn vaak mensen die onmiddellijk al wortels krijgen in de gemeenschap en daardoor moeilijker te verwijderen zijn als ze uiteindelijk een afwijzing krijgen. En dat is dus een moeilijker groep voor de politiek. Mm. Omdat ze worden gezien als profiteurs. En aan de andere kant, ze zijn vaak al behoorlijk ingeburgerd voordat ze een uitspraak krijgen dat ze hier niet mogen blijven. Ja, en dat levert nogal wat strubbelingen op. Ja, blijven er daardoor ook heel veel mensen illegaal dan in Canada? Ja, het kan wel, maar uiteindelijk, het systeem is redelijk waterdicht. Mm-hmm. Er zijn vast honderdduizenden illegalen in Canada. Maar uiteindelijk, in een groot land als Canada met toch een forse bevolking, het is hier minder een probleem dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar Raymond je over zal vertellen. Gewoon omdat we wat meer afgelegen zijn. Yeah. Mensen kiezen ook ervoor om, als het in Canada niet lukt, dan gaan ze liever illegaal de grens terug over naar de VS. Mm. Echt waar? Dat is interessant hoe dat dan werkt. Ja, het heeft ook met het weer te maken. Veel vluchtelingen komen uit warmere landen. En ja, dan is Canada heel koud opeens. ja. En maar Uiteindelijk zijn vluchtelingen hier onder de emigranten zijn het de meest populaire emigranten. En we hebben een fantastisch succesverhaal. Een van de eerdere gouverneurs van gouverneurs-generaal van Canada, zeg maar plaatsvervangend staatshoofd, de plaatsvervanger van de koning. Michael Jean, een vluchtelinge uit Haiti, die hier op 11-jarige leeftijd als vluchteling met haar ouders kwam. En de allerhoogste positie in het land heeft bereikt. Dat was in tussen de periode 2005 en 2010. Nou, als vluchteling kan je hier heel ver komen. Dat is heel mooi om te zien. En ook mooi dat voor een gedeelte ook vluchtelingen ook gewoon goed worden omarmd. En dat daar goed voor hen wordt gezorgd. Dan moet ik toch nog, omdat het hier nu zo erg speelt in Nederland ook, wil ik het ook nog aan jou vragen. Zie je die shift naar rechts die ook in de politieke in de Canadese politiek aanwezig is, zie je hier dan nog wel fellere reacties op? Op het hele vluchtelingenprobleem? Niet zozeer op de vluchtelingen. Helaas staan de emigranten meer onder druk. We hebben enorme toename van het aantal emigranten gehad. En met name de studenten die heel makkelijk aan een werkvergunning kunnen komen of gewoon tijdelijke werkvergunningen. Dat wordt nu teruggedraaid. Maar ik zie nog niet, afgezien van dat ze de grens wat beter bewaken voor die spontane aankomsten van mensen die eigenlijk geen rechten hier hebben, blijven de aantallen van vluchtelingen op peil. En ook, laten we zeggen, de rechtse oppositie wil daar geen verandering in brengen. Wil wel kritisch zijn op andere soorten migranten, maar niet op de vluchtelingen. En dat vind ik mooi. Ja, zeker. Nou, we gaan dat allemaal zien. Ik wil je heel erg bedanken, Bas Brussen vanuit Canada, over dit bijzondere inkijkje over hoe daar met vluchtelingen wordt omgegaan. Dank je wel. En ik spreek je heel graag snel weer. En ik wens je een hele fijne avond nog. Dank je wel, Rosa. Tot de volgende keer. Versie van La Vie en Rose. Dit is namelijk de versie van Grace Jones. Volgende keer luister ik hem helemaal af. Maar voor nu vlieg ik eerst heel graag door naar het volgende land. De wereld van BNN Vara. Ja, want we vliegen naar de Verenigde Staten. Want daar woont Raymond Kranenburg. En ook met hem wil ik het graag hebben over de vluchtelingen daar. Raymond, wederom een hele goede middag. Goedemiddag, Rosa. Momenteel lopen er dus duizenden mensen op dit moment geld op te halen voor de nacht van de vluchteling. Heb je in de VS wel eens zoiets vergelijkbaars gezien? Nee, niet echt, nee. Nee, het is een beetje hetzelfde als in Canada. Dat dat toch te groot land is om dat voor een heel land te organiseren. Dat, maar er zijn hier wel redelijk wat organisaties die vluchtelingen helpen. Vaak lokale organisaties. Mm-hmm. Veelal dingen die een silent auction of een diner of zo organiseren. En dan wordt er geld ingezameld. We hebben hier in de buurt ook een... de gemeente hier is San Luis Obispo. Het wordt ook wel SLO genoemd. We hebben hier SLO for Home. En die helpen klaarblijkelijk Afghaanse vluchtelingen aan hun huis en dergelijke. Okay. En integreren hier in de omgeving. Okay. En dat wordt eigenlijk zelfs wordt georganiseerd door de Indianen tribe die hier in de gemeente woont. Van de Native Americans. Nou, dat is nog veel mooie lokale initiatieven dan toch wel om de vluchtelingen te helpen. Want wat zou je zeggen wat nou het algemene sentiment is rondom al die vluchtelingen? Nou ja, goed, kijk, Amerikanen weten eigenlijk diep in hun hart wel dat Amerika een land van immigratie is. En dat er dus altijd nieuwe mensen bij moeten komen om het land te laten groeien en door te laten gaan. Maar het is meestal een beetje de vraag wie die mensen dan zijn die komen. En ook de meeste Amerikanen vinden ook wel dat mensen die komen de reguliere weg moeten volgen. En dus heel vaak is dat asielaanvraag of immigratieaanvraag in je eigen land doen. Mm. En vanaf daar alles regelen en dan legaal het land inkomen met een visum. En vanaf daar dan settelen en dergelijke. Dus het illegaal de grens overkomen. Daar zijn toch wel een hoop Amerikanen, ik denk wel de meerderheid, het niet helemaal mee eens. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk altijd situaties waar het niet anders kan. Maar de hoeveelheden waarmee het gebeurt op dit moment is... vinden de meeste Amerikanen niet echt leuk. Ja, wat voor aantallen moet ik dan denken? Nou, we hadden een record in december. Ja. 250.000 mensen die de grens overkwamen en aangehouden werden. Zeg maar in december, in een hele maand. Zo, in één maand. Ja, en het interessante is dat het echt meteen ook in januari gehalveerde naar 125.000. En dat eigenlijk sinds januari het de helft is van wat het in december was. Dus we weten, het idee is dat meneer Blinken van Buitenlandse Zaken, die is naar Mexico gegaan en heeft daar, de dag na kerstmis heeft hij een gesprekje gehad op 26 december. En opeens op 27 december kwamen er minder mensen de grens over. Dus het lijkt erop dat de Mexicaanse overheid er wat meer aan doet. Oké, want als we even kijken naar deze vluchtelingen, die komen voornamelijk uit Zuid- en Midden-Amerika. Dus denk aan Mexico, Ecuador, ook Venezuela. Die komen dus via Mexico eigenlijk de Verenigde Staten binnen. Dat is een van de weinige manieren waarop dat kan. Wat voor macht heeft Mexico daar dan in? Hoe gaan ze dat dan nu verbeteren? Nou ja, goed, kijk, een hoop mensen die reizen natuurlijk door Mexico. Al dan niet met behulp van mensenhandelaars. En dus daar treedt Mexico harder tegenop. Stuurt mensen ook sneller terug in plaats van ze eigenlijk te laten doorlopen door het land. Ik bedoel, Mexico is een lang land zelfs als je uit Ecuador komt. Mm-hmm. En dat is er echt recht tegenaan. Dus je moet wel een hele trip afleggen. En als de Mexicaanse overheid daar harder tegen optreedt door mensen terug te sturen en dergelijke, dan krijg je natuurlijk ook... Het idee is hier een beetje ook... Om te proberen om het tegen te houden dat je kan wel asiel aanvragen in de VS, maar niet als je uit een veilig land komt. En Mexico wordt eigenlijk wel een beetje gezien als een veilig land, hoewel daar natuurlijk ook een ongelooflijke drugscultuur heerst die mensen het heel vaak doen verhuizen. Want dat is heel vaak wel de reden van mensen uit Zuid- en Midden-Amerika om naar de VS te komen. Ja, dat ze jullie kant op komen. Als we dan teruggaan naar de Verenigde Staten, wordt nu deze de stroom aan vluchtelingen gezien bij jullie als een crisis? Hangt er een beetje vanaf wie je vraagt. Er zijn mensen die zeggen, we hebben genoeg plek, laat maar komen. Maar je ziet toch wel in de grensdorpen, daar is het gewoon te veel. Daar worden mensen overwhelmed door de hoeveelheid immigranten die opgevangen moeten worden. Want een hoop slapen op straat, laat ik het zo zeggen. Omdat er gewoon geen ruimte is in de opvangcentra. En wat je dus ziet, dat de gouverneur van Texas, meneer Greg Abbott... al dan niet geliefd welke kant van het politieke spectrum je staat. Maar die stuurt mensen dus met een bus die de grens overkomen. Die zet ze in een bus en die stuurt ze naar grote steden. Naar New York of Chicago, vaak democratische staten. En dan vooral ook een grote stad met een democratische burgemeester. Zo van, los jij het maar op. Kijk, en in New York, en zelfs in New York en Chicago worden nu toch wel de noodklok een beetje geluid. Zo van, hé, het zijn er toch wel heel veel die deze kant op komen. In het begin was het dan van, oh ja, prima, kom maar. Mm-hmm. Maar je ziet dus nu ook dat ze lege gebouwen gaan gebruiken om mensen te huisvesten. Dus dan zie je toch wel dat de nood hoog is. Ja, inhumano bijna. En nu komen natuurlijk de verkiezingen eraan. Hè? Biden neemt de strijd weer op tegen Trump. Hoe groot is dan de issue van de vluchtelingen? Ja, hoe groot is die issue dan tijdens die campagnes? Volgens onderzoek is het wel een van de drie belangrijkste onderwerpen van deze verkiezingen. Al dan niet de eerste, de meest belangrijke voor een hoop Amerikanen. Dat zie je dus ook in. Trump loopt de hele tijd te roepen dat ze. They poison the blood of America. Volgens mij hebben we dat in 1933 ook ergens gehoord. Ja, godver. Dat soort teksten komen er dus uit. En dingen als je kan geen huis vinden en je baan wordt afgepakt en lalala, door Bidens regels. En je ziet dat Biden nu, dat had hij misschien ook wel eerder kunnen doen, maar toch wat regels weer wat strenger gaat maken. En dat heeft hij, wat was het, vorige week of twee weken geleden, heeft hij een nieuwe regel aangenomen bij executive action. Dus dit gaat gewoon gebeuren, want de president zegt het. Dat als er een limiet is van 2500 mensen per dag in de afgelopen 7 dagen... dan gooit hij de grens dicht voor asielaanvragen. En dat zijn dan eigenlijk alleen maar de mensen die illegaal de grens overkomen. Bij Trump was het echt gewoon iedereen poep, meteen dicht bij een of andere grens. Dus hij heeft wel het is een beetje dezelfde regel als die Trump in 2018 of zo, of 2019 invoerde. Maar Trump heeft dat toen ook verloren in de court system, met rechtszaken. Dus Biden maakt waarschijnlijk niet veel kans. Maar ja, het is toch mensen die illegaal de grens overkomen. Zodra de grens gepasseerd is van 2500, dan worden ze gewoon echt meteen teruggezet. Ja. Een beetje streng doen, zeg maar. En men zegt van, dat is voor de verkiezingen. Biden wilde ook echt wel wat aan doen. En het punt is dat er was in februari was er een wet. Democratische senatoren, republikeinse senatoren, een independent senator hebben allemaal met elkaar overlegd en dergelijke. Er kwam een wet uit die een hoop van de republikeinen, of met eigenlijk alle wensen van de republikeinen voor een nieuwe wet aangaan border protection en border control. En die ging door de Senaat, ging allemaal goed. En toen leek het dus van, dat gaat het in het congres ook wel halen. En toen zei Trump op Truth Social, zei hij van, nee, we willen deze wet niet. En toen was het klaar. Hè? Maar waarom? Dus want dit is iets waar hij al jaren voor heeft gestreden. Oh, ook daar werden geen doekjes omgewonden? Ja, ik wil niet dat het opgelost wordt voor de verkiezingen. Klaar. Ik wil dat het slecht eruit ziet voor Joe Biden. Kijk. Jeetje. Wat je ook van Trump vindt, dat is niet goed voor het land. Nee. Weet je wel? Iedereen zegt van hij heeft het beste voor met het land. Maar niet als je dit soort dingen blokkeert. En het is niet eens dat het een hele democratische, progressieve wet was van iedereen naar binnen laten. Nee, het was echt heel streng. En met meer mensen, meer rechters. Want kijk, dat is eigenlijk het grootste probleem. Is dat het systeem overladen wordt. Er zijn komen te veel mensen om alle zaken te behandelen. Want iedereen die hier asiel aanvraagt, die moet voor een rechter komen. En dan moet hij zeggen, ik wil asiel hier en hier en hierom. Dan is het onderzoek gedaan. En dan beslist de rechter van is goed. Hier is een green card. Of terug. Ja, dat kost tijd. En daar was dus geld voor in die wet. Maar nee, werd gewoon afgewezen. Dit krijgt nog wel een flink staartje. Hè? Zeker na de verkiezingen gaan we kijken wat dat allemaal gaat betekenen. Ik vraag me wel nog af, hoe wordt er dan nu op straat naar de vluchtelingen gekeken? Is het heel erg zichtbaar, de vele illegale vluchtelingen ook in het land? Ja, toch wel op de plekken. Kijk, hier bij mij zie je ze niet in het dorp. Daar worden ze niet afgeleverd. Maar in de grote steden, waar dus immigranten naartoe gebust worden, daar zien we het heel erg. En zeker in alle border communities, in Texas, in California, die hebben er echt wel last van. Daar leven mensen op straat omdat totdat ze met een bus ergens naartoe gaan. Want op het moment dat je asiel hebt aangevraagd, dan ga je het systeem in. En de meeste gaan ook naar familie of naar, op een of andere manier naar een sponsor. Beetje hetzelfde als in Canada. Er zijn mensen die zich opgeven als een sponsor. Dus ze gaan uiteindelijk wel weg. Maar het zijn er gewoon zoveel per dag. Dat er zijn er altijd genoeg die op straat moeten leven. Ja, dat zijn allemaal kleine ter aardappeltjes. Ja. Nee, precies. Dat is erger dan ter avond nog, zou ik zeggen. Ja, oh, wat erg eigenlijk. Want daar hebben we nog porterpotties. En hier helemaal niks eigenlijk in de Verenigde Staten. Nee. Heftig. In principe niets, maar nog wel op straat. Denk je dat de situatie zich gaat verbeteren? Nou, als er dus wetten aangenomen worden door het congres en in de Senaat, dan zou dat, dan zullen de regels wat veranderen. En dan zal dat mensen al dan niet. Waarschijnlijk het zal VS misschien minder attractief worden als je weet welke kant het op gaat. En als je sneller een beslissing hebt over je zaak, dan gaan er meer mensen. Ja, als je binnen 3 dagen al weet teruggestuurd wordt, dan ga je dan 10 dagen reizen. Weet je wel. Ja, om binnen 3 dagen het land weer uitgezet te worden. Dus ik denk dat het wel gaat helpen. Maar ja, dat soort wetten. Zolang de polarisatie in de politiek aan de gang is. En er dus mensen zijn die zeggen van nee, ik wil niet het beste voor het land. Of iets beters voor het land. Omdat ik het niet persoonlijk gedaan heb. Ja. Goed, dat is ongelooflijk triest om te horen dat dat zo'n grote rol speelt. Dankjewel, in ieder geval Raymond Kranenburg, voor dat toch wel verdrietige inkijkje in hoe het daar gaat op dat moment. Zometeen, in het volgende uur, spreek ik jou ook. Alleen gelukkig dan over iets vrolijkers, namelijk over de Tony Awards, over de musicals. Ja. Jazz hands. Yes, jazz hands. Dan gaan we even vrolijk het uur uit. Dankjewel in ieder geval. Tot zometeen. Over een klein minuutje is hier het NOS Radio 1 journaal. En daarna neem ik je ook mee naar Brazilië en Chili. Dan gaan we het hebben over impactvolle vliegtuigcrashes. Ook niet het allergezelligste onderwerp, maar wel spraakmakend. Dat hoor je allemaal zometeen. En laat me ook vooral nog weten waar jij op dit moment aan het luisteren bent. En dan spreek ik je weer naar het NOS Radio 1 journaal. Tot zo! Radio 1. 2 uur, dit is Jelle Seubring met het NOS-journaal. De 2 Zweden die betrokken waren bij een gevangenenruil met Iran zijn weer terug in hun thuisland. Een van hen is een EU-diplomaat die 2 jaar geleden als toerist werd opgepakt in Iran. Hij werd ervan beschuldigd dat hij samenwerkte met Israël. In ruil voor de vrijlating van de 2 heeft Zweden een Iranier vrijgelaten. Die was veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij de dood van honderden oppositieleden van het Iraanse regime. Het woord omvolking past op geen enkele manier binnen het hoofdlijnenakkoord, zegt NSC-leider Omtzigt tegen Nieuwsuur. De partijleider gaat ervan uit dat beoogd PVV-minister Faber van Asiel en Migratie het woord dan ook niet meer zal gebruiken als ze lid wordt van het nieuwe kabinet. Omtzigt zegt dat hij dit soort uitspraken niet verwacht van ministers in functie. Faber staat bekend als een hardliner op het gebied van asiel en migratie. Zo noemden ze de islam een verwerpelijke ideologie. En in 2020 gebruikten ze het woord omvolking, een term uit het nationaal socialisme. Het telefoongesprek tussen 2 advocaten dat werd aangehaald in de zaak van Ali B. was niet intimiderend bedoeld. Dat zeggen de betrokken advocaten in een verklaring. Advocaat Ruperti, die Ali B. niet bijstaat, maar wel persoonlijk kent, had de advocaat van zangeres Ellen ten Damme opgebeld. Hij zou hebben gezegd dat er nare dingen naar buiten zouden komen over haar als ze haar mond niet zou houden. Na een urenlange zoektocht bij het Grevelingenmeer in Zeeland is het lichaam van de vermiste surfer gevonden. De man van 50 werd sinds het einde van de middag vermist. Zijn surfuitrusting en auto werden wel aangetroffen. De kustwacht heeft met meerdere reddingsboten en helikopters gezocht. En het weer, vannacht wisselvallig en op veel plekken is het droog, maar er trekken ook wat buien over het land. Het is zo'n 12 graden vannacht, komende ochtend opnieuw buien. Later op de dag ook kans op onweer en ook af en toe kans op wat zon. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. De wereld van BNN VARA. Rosa Wierda. Een hele goede nacht en welkom terug bij de wereld van BNN VARA van zondag 16 juni. Ik ben nog heel even bezig met een klein technisch mankementje, dus dat ga ik eerst even oplossen. En daarna kom ik bij jullie terug om mijn correspondent aan je voor te stellen. Tot zo! prachtige muziek. Ik ga er ook gelijk een einde aan maken. Want mijn technische mankementje is alweer opgelost. Dat is altijd zo fijn als dat in één keer zo goed gaat. Dat gebeurt me eigenlijk nooit zo goed. Maar laat ik hem dan maar gelijk beginnen. Welkom bij het tweede uur van de Wereld van Bienen Vara. NPO Radio 1. BNN Vara. Rosa Wierda. En zo meteen draai ik de rest van de plaat natuurlijk gewoon af. Maar eerst wil ik je nog welkom heten in het tweede uur van de Wereld van BNN Vara. We vliegen dit uur ook nog de wereld rond. We gaan naar Chili, naar Brazilië en naar de Verenigde Staten. En dat vliegen, daar gaan we het zeker over hebben. Want we gaan het namelijk hebben over de meest spraakmakende vliegtuigongelukken. Wat voor invloed hebben ze op het land gehad? En wat was het verhaal daarachter? Dat hoor je zo meteen allemaal vanuit Chili en Brazilië. En ik sluit dat uur vrolijk af samen met Raymond Kranenburg uit de Verenigde Staten. Want we gaan het hebben over de Musical Awards van de Verenigde Staten, namelijk de Tony Awards. Wat voor impact hebben musical en theater nou op dat land? En wat mogen we zeker niet over het hoofd zien? En laat mij ook vooral nog weten waar je op dit moment aan het luisteren bent. Even kijken hoor, dat wordt volop gedaan. Zo zegt Edwin, die luistert mee vanuit New York, waar het weer goed is. 33 graden, maar niet shitje. Wat heerlijk, hier is het 12, dat is heel fijn. Hugo, die staat nu op. De zon is gaan schijnen op Bali, wat heerlijk om te horen. Ook Luc is er weer bij vanuit Den Bosch. En die is ook een beetje grieperig. Nou, goed dat je er alsnog bij bent al, Luc. En Soja luistert mee vanuit Rotterdam. En Bob zoals altijd in Gouda. En John Vermeulen, die laat ook weten dat hij luistert vanuit Den Haag. Fijn dat jullie er allebei bij zijn, of allemaal bij zijn. En laat ook nog vooral dit uur van je horen. Van BNN Vara. Ja, en dan wil ik graag mijn correspondenten aan je voorstellen aan de hand van het actuele nieuws daar. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, een hele goede avond voor jou. Dag Rosa, goedenavond. Goedenavond. Hier regent het nog, maar bij jou is het eindelijk droog. En die regenbuien, daar hebben jullie nogal last van gehad de laatste tijd. Wat was er allemaal mee aan de hand? Ja, en wat het nieuws van de week had moeten zijn, voordat het begon te regenen, is het staatsbezoek van de president Boric. Die is naar Europa vertrokken op 9 juni voor een staatsbezoek van 9 tot 18 juni. Naar Duitsland, Zweden, Zwitserland, waar hij momenteel is, en Zelensky ontmoet heeft. En hij gaat nu nog naar Frankrijk. Kijk. Maar het hele bezoek is overschaduwd, omdat het afgelopen donderdag ontzettend begon te regenen hier in Chili. Dit was al aangekondigd dat die regenbuien eraan kwamen. Dus het land was redelijk voorbereid. Maar toch, het is zo'n zwaar regenval geweest. 22 jaar geleden was de laatste keer dat het zoveel had geregend. Dus rivieren overstroomd, licht uitgevallen, scholen gesloten. Tienduizenden mensen hebben huizen die onder water zijn gelopen. Wow. Want je moet je voorstellen, wij hier in Chili of in Santiago, want het is in Centraal Chili gebeurd, hè? Dus Santiago, een stukje naar het zuiden van Santiago. Als hier 25 mm water valt tijdens een regenbui, dan collapst de stad al. Ja. En in dit geval hebben we het over bijna 100 mm gehad. Dus je kunt je voorstellen dat straten, alles liep onder. En dit heeft letterlijk het bezoek van de president naar Europa overschaduwd. Want als je nu naar het nieuws keek de afgelopen dagen, dan ging het eigenlijk alleen maar over de regen. Ja, terwijl heel weinig gezegd over het bezoek. Ja, wat was eigenlijk het doel van dat bezoek van hem aan al deze Europese staten? Ja, vooral de banden weer aantrekken, met name met Duitsland en Frankrijk, economisch. En hij wil de contacten tussen Chili en Europa weer goed maken. Want Chili gaat door een hele lastige periode. Mm-hmm. Waar het vertrouwen in de Chileense economie en de stabiliteit beschadigd is. Chili had een hele goede reputatie, heel lang. Als zijnde een van de weinig landen in Latijns-Amerika waar economie het goed deed, waar het veilig was. Nou, de afgelopen, ik zou zeggen, 3 jaar, 4 jaar, is dat helemaal veranderd. Dus hij wil proberen weer Chili op de kaart te zetten. Op de kaart te krijgen, precies. Ja. Precies. En dat wordt nu dus letterlijk verdronken door de regen in Chili. Nu is de regen een beetje opgehouden. Wat zijn nu de grootste gevolgen voor het land vanuit deze regen? Nou, weer natuurlijk. De mensen die het meest hebben geleden zijn wederom de mensen die in de meest precaire omstandigheden wonen. Dus de kleine huisjes, vlakbij een rivier, et cetera. Dus daar moet weer fors geïnvesteerd worden om ze te helpen. Dus dat is wederom een noodsituatie waar weer hulp geboden moet worden. En dat gaat nu gebeuren, ja. Ja. En de president blijft in Europa. Want op een bepaald moment werd er ook vanuit het land geroepen dat hij terug moest komen vanwege de noodsituatie. Maar hij is gebleven. Oké, en hoe kijkt het land ernaar? Ministers. Wat zeg je? Hoe kijkt het land ernaar dat hij is gebleven? Ja, ze waren wel voorbereid dat dit zou gebeuren. Het heeft ze niet verrast, die regenbuien. Dus ze hadden heel veel maatregelen genomen van tevoren, hoor. Okay. Dus ik denk dat het wel mee is gevallen. Ja. En het is nu opgehouden met regenen. Laten we hopen dat het voorlopig nog blijft. En ik ben benieuwd ook wat de komst van Boris gaat doen. Ook hier in Europa, dat gaan we allemaal zien. Voor nu, heel erg bedankt, Gabrielle Schulte vanuit Chili. En ik spreek je zo meteen weer. Tot dadelijk, Rosa. Tot dadelijk. En dan vliegen we door naar Brazilië, want daar woont Frank de Meijer. Frank, een hele goede avond voor jou. Ja, goeienacht. Het is maar 4 uurtjes vliegen, hoor, van Gabi naar mijn huis. Dus het valt mee. Oh, dat valt mee. Dat is een kort vluchtje voor de verandering. Kijk, heel goed. Ja, en absoluut. Hoe ze daar in noodweer zaten, zit bij jullie de president op dit moment in noodweer. Of in ieder geval een zwaar weer. Lula, wat is daarmee aan de hand? Ja, klopt. Nou goed, kijk, sinds zijn aantreden is hij toch wel redelijk ruim geweest in zijn uitgaven. En ja, dat heeft nu zijn weerslag dat hij de belasting moet verhogen. En het parlement is daar in gaan dwars liggen. Dus hij heeft al 2 keer geprobeerd om wetgeving erdoor te krijgen, waardoor de belasting verhoogd zou worden. De eerste keer probeerde hij dat vorig jaar aan het einde van het jaar om de pensioencontributie, om dat te verhogen. Dat is ook een soort belasting voor bepaalde industrieën, bepaalde sectoren. Maar door het parlement is dat tegengehouden. Toen heeft hij dat voorgelegd aan de Hoge Raad. Die heeft gezegd van nou, hij mag dat wel doen, maar pas vanaf 1 januari 2025. En nu hebben ze deze week geprobeerd om een credit die je kunt boeken, hè, een belasting die je terug kunt krijgen op een stukje BTW, een opzetbelasting. Als je die kun je niet terugkrijgen in cash in Brazilië, maar die kun je compenseren tegen andere belastingen die je moet betalen aan de centrale overheid. En toen hebben ze gezegd dat niet meer mag. Nou, en toen zijn allerlei industrieorganisaties die hebben de parlementsleden hebben die benaderd. En ze hebben het stukje wetgeving gewoon retour gezonden. Ze hebben het helemaal niet behandeld. Ze hebben gewoon gezegd van, je hoeft er niet aan te denken. Nou, dat is heel zwaar gevallen. Dat betekent in feite dat de enige oplossing die Lula heeft is in principe om te bezuinigen. Ja, en dat staat niet in zijn woordenboek. Dus hij heeft allerlei dingen beloofd. Dus, ja, dus dat is toch, het wordt een heel lastig verhaal. En mensen gaan nu eigenlijk al parallel trekken met 2016. Ja, dat was president Dilma, haar tweede periode, waarin eigenlijk hetzelfde gebeurde. Dat is uiteindelijk geleid tot een impeachment van Dilma. Dus ja, misschien heeft Lula wel zijn langste dagen geteld hier in Brazilië. Hoe groot is die kans, denk je, dat het echt gaat gebeuren dat hij moet aftreden? Ik denk dat die kans redelijk groot is. Het lijkt wel of ik deze film eerder heb gezien. Ja, het lijkt wel een herhaling, ja. Ja, laat zijn herhaling van zetten, weet je. Hij heeft een redelijk brede regering gevormd. Hij heeft ook 39 ministeries. En je zou zeggen, joh, iemand is al waarschijnlijk minister van het kopieerapparaat. Want hoe kun je godsnaam 39 ministeries hebben? Maar dat zijn allemaal 99. Ja, daar moet je ook alle organisaties voor. Hè. Je krijgt een heel ambtelijke structuur onder elk ministerie. Heeft hij gewoon gedaan om zoveel mogelijk partijen erbij te trekken. Ja. Om een zo breed mogelijk coalitie te vormen. Maar het wil niet zeggen dat het voorstel dat slecht is, dat dan wordt geaccepteerd omdat toevallig één van jouw partijleden een minister is. Yes. Nou, nu zie je eigenlijk al dat een aantal partijen zegt, nou, dan heb ik liever niet die ministerspost. Nou, dat gebeurde in feite ook bij Dilma. Dus hij kan in principe ook maar op ruim 100 zetels directe steun rekenen van de ruim 500 zetels die wij in het parlement hebben, in onze Tweede Kamer. Ja, ja, dus hij moet gewoon echt heel hard gaan lobbyen. Nou goed, en het is toch een beetje, ja, het is een beetje een oudere man. Hij begint een beetje Biden te lijken, ook in zijn versprekingen. Dus hij heeft het niet meer. Zijn eerste twee regeringen waren redelijk succesvol. Het is altijd een goede onderhandelaar geweest. Iemand die partijen bij elkaar kon brengen. Nou, en die tactiek heeft hij niet meer. Dus we zien hem langzaam afglijden, helaas. Maar ja, het is niet goed voor het land, natuurlijk. Nee, maar het is ook wel een keer tijd dat de jongere generaties iets meer politieke macht gaan krijgen, denk ik. Al deze oude mannen. Ja, aan het roer. Ja, nou goed. Ja. We hoorden net bij Jeroen. Hè. Jeroen Kranenburg. Ja, wat heb je de VS voor keuze? Aan Raymond, ja. Dat hadden wij Raymond. Ja. Ja, dat hadden wij natuurlijk 2 jaar geleden ook. Het wordt tijd dat er een politieke wervelwind komt en dat er vernieuwing komt hier in dit land. Dat zou heel goed zijn voor Brazilië. In elk land mag dat wel komen, denk ik. Maar goed, dat gaan we allemaal zien of dat gaat gebeuren. Dankjewel, Frank de Meijer vanuit Brazilië. En ik spreek je zo meteen. Ja, tot zo. Tot zo. En dan vliegen we door naar het land waar van Raymond Kranenburg. Raymond, wederom, hallo. Hey Rosa, Jeroen hier. Hey Jeroen. Jij hebt nog een ander nieuwtje voor me meegenomen. Vertel. Ja, ja. Er is wat schandaal rond de Supreme Court. Nou, is er al een tijdje aan de gang. Er is er eentje, Clarence Thomas, die heel veel rijke vrienden heeft en daar allemaal vakanties mee doet. Nou, dat staat dus al raar. Leuk. Maar deze is nog een tikje erger. Dit is de vrouw van Justice Samuel Alito. Alito is waarschijnlijk een van de meest conservatieve, al dan niet de conservatiefste rechter bij de Supreme Court op dit moment. En zijn vrouw had op 6 juni 2021, toen een zootje gekkies het congres bestormde, had ze een Amerikaanse vlag op zijn kop hangen voor haar huis. En dat betekent een beetje hetzelfde als wat boeren in Nederland deden. Maar goed, dit is niet een boertje uit Grollo. Dit is een vrouw van de Supreme Court Justice die mee moet beslissen of Trump schuldig was aan 6 januari. Wow. Of dat Trump niet aansprakelijk gesteld kan worden voor wat dan ook tijdens zijn presidentschap. Weet je? Dus het een beetje slecht beeld. Nou begonnen ze dus eerst, zijn excuus was eerst van, ja, ik heb niks met vlaggen. Dat doet mijn vrouw. En toen later zei hij van, ja, nee, maar het was, want we hadden ruzie met de buren en die hingen een vlag op en toen hebben wij ook een vlag opgehangen. Ja, nou ja, goed, maar die ruzie was 2 maanden later, bleek later, toen de buren geïnterviewd werden. En nu heeft een of andere journalist naar een borrel geweest van de Supreme Court. En die heeft daar gesproken dus met Alito en zijn vrouw. En dat opgenomen, want dat mag in bepaalde staten, dat je dat stiekem mag opnemen. Ja. En daarin zeggen ze dus heel duidelijk van, nee, ja, die vlag, dat deden we gewoon om te laten zien aan welke kant we staan. En dit was de vrouw van Alito zei zelfs van, ja, ik moet in juni moet ik de hele maand naar zo'n Pride-vlag kijken aan de overkant van de lagoon. Oh, en dat was dan God. De reden dat ze een ontzettend streng christelijke vlag bij haar vakantiehuis draaide. Ja, het is een beetje een vreemd beeld, maar ze zeggen zelf van nee, we hebben niks verkeerd gedaan en ik blijf gewoon zitten. Want zo'n rechter kan zichzelf zeggen van nou weet je, ik doe niet mee met deze zaak, maar Alita niet. Die zegt nee, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, ongelooflijk. Precies, dus. Kan iemand hier anders hier nog iets aan doen? Kan hij bijvoorbeeld worden afgezet of is dat helemaal niet mogelijk? Ja, er zijn wel impeachmentprocedures, als ik het goed heb. Maar daar heb je dus ook weer, en dan komen we weer, een bepaalde meerderheid in het congres en de senaat nodig. En die is er gewoon op dit moment niet. Dus ja, dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Er zijn wel verschillende congresleden en senatoren die brieven hebben geschreven naar hem en naar de hoogste rechter, John Roberts. Maar die doen ook niks op dit moment nog. Dus het is echt. Ik weet het niet, het is een beetje raar. Maar er zijn in principe 2 rechters over bepaalde dingen niet mee mogen beslissen. Omdat ze duidelijk onpartijdig zijn. Ongelooflijk. Onpartijdig zijn. Nou, ik ben heel benieuwd wat dan uiteindelijk het resultaat zal zijn. Van wanneer is die stemming? Om te kijken of hij schuldig is of niet? Of Trump schuldig was of schuldig kan gehouden worden voor januari 6 komt. Ja, in een paar weken volgens mij. Paar weken. In juni doen ze zijn de laatste dingen en dan gaan ze met vakantie. Nou. Dus, we gaan het zien. Het worden spannende weken nog die tegemoet komen in de Verenigde Staten. Dat gaan we allemaal zien. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de Verenigde Staten. Ik spreek je zo meteen, hè? Ja, tot zo. Over de musicals. Tot zo. En dan nu, omdat ik net per ongeluk het liedje moest afkappen, komt hij hier helemaal. Dit is Tabanka Asigo van Lura. Tabanka charaleti, es riunes toma troca pa manifesta somara. Tabanka di janitanki, junta tabanka charaleti, es riunes toma troca pa manifesta somara. Charaleti, es riunes toma troca, pa manifesta somara. Tabanka di chanitanki, junta tabanka charaleti, es riunes toma troca, pa manifesta somara. Homens com calça ramangado, outros com cruz na mão, outros com bandeira, outros com espada. Cima tira e vantão, pena tchon, perricho da massa espinho também. Depois pode aquelas mulheres tudo na renque-se, com monte de fitas de monte de cores. Cima verde, amarelo, cor-de-rosa, castanho, branco. Mas mais bonito ainda pode estar canta assim. Pa manifesta somara, a tabanka di janitanki, junta tabanka charaleti, es riunes toma troca, pa manifesta somara. Prachtige muziek uit Portugal van ook de prachtige zangeres Lura met het nummer Tabanga Asiko. De wereld van PNNVARA. Noodweer, turbulentie en een hoop schade. Het nieuws stond de afgelopen weken vol met vliegtuigongelukken. Een maand geleden kwam er zelfs iemand om het leven tijdens de vlucht van Singapore Airlines, want het toestel zakte binnen 5 seconden maar liefst 54 meter naar beneden. Dit is niks nieuws, want een van de grootste rampen die Nederland ooit heeft getroffen, dat was de Bijlmerramp, bijna 32 jaar geleden alweer. We gaan nu even luisteren naar hoe dat destijds klonk op het journaal. Goedenavond. Rond 6:15 vanavond is een vrachttoestel, Boeing 747F van El Al, neergestort in de Bijlmermeer in Amsterdam. Het toestel heeft zich in de flat Kruidberg geboord in de wijk Groenhoven. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De flat staat gedeeltelijk in brand. Er zouden meerdere gewonden liggen in de nabijheid van het gebouw, getroffen door brandende brokstukken. Over de oorzaak van de ramp is nog weinig bekend. Ooggetuigen hebben vlak voor het vliegtuig neerstorten een explosie gezien. De eerste beelden van de ramp krijgen we nu binnen. Ja, dit is nog steeds een van de grootste vliegrampen in de Nederlandse geschiedenis. Maar welke zijn dat voor de rest van de wereld? Dat bespreek ik vannacht met mijn correspondenten uit Chili en Brazilië. En ik vlieg als eerste naar Chili, want daar woont Gabriella Schulte. Gabriella, laten we eerst heel even beginnen bij het Andesgebied. Een gevaarlijk gebied voor vliegtuigen. En daar moeten we voor naar een heel bijzonder verhaal gaan. Want wat maakt de Andes nou zo'n risicovol gebied om over te vliegen? Ja, nou, de Andes is een langgerekte bergketen. En die gaat van 7000 kilometer, dat moet je je voorstellen. Van het meest zuidelijke puntje van Chili loopt het als een natuurlijke grens tussen Chili en Argentinië. En dan verder door naar Peru, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador en Venezuela. Zo. En Chili zit echt geperst tussen de Andesveer en de oceaan, en de Stille Oceaan. En als je naar Chili vliegt, moet je altijd over de Andes. En gemiddeld heeft de Andes een hoogte van 4000 meter, wat heel hoog is. Mm-hmm. En een gemiddelde breedte, dus de keten op zich, is 160 kilometer breed. Dus je doet er vrij lang over. Ja. Om het te kruisen. En je hebt temperatuurverschillen en de bergen. Ja, het geeft altijd turbulentie. Het staat bekend als een gebied waar je altijd voorzichtig moet zijn. Gordels moeten om. En ja, ik heb nog gekeken naar wat nou het meest turbulente reis is op ter wereld. Wat turbulentie betreft. En ja, dat is de reis van Santiago naar Santa Cruz in Bolivia. Mm. Want daar ga je van de Andes, zak je dan af naar een tropisch gebied. Dus de temperatuurverschillen. Ja. Het staat er bekend om, ja. Ja. Onze zoon is vlieger, dus die heeft dat vaak moeten doen. En dat zijn de Andes. Ja, dat lijkt me best wel spannend als je zoon ook in een vliegtuig zit en dat zelf moet besturen. Dat lijkt me best spannend. Ja, tegenwoordig zijn de toestellen veel groter natuurlijk en vliegen veel hoger. Dus het valt wel mee hoor. Het is meer het gevoel dat het heel erg kan schudden. Maar gevaarlijk lijkt het mij niet echt. Nee. In een verkeerstoestel. Maar ja, je weet het nooit. Je weet het nooit en gevaarlijk is het zeker wel geweest. Want dan, we gaan naar een bijzonder en een zeer aangrijpend verhaal. Dat van een rugbyteam dat in 1972 is neergestort. Vertel, wat is hier allemaal gebeurd? Ja, dat is een verhaal. Dat is 53 jaar geleden gebeurd. Maar het is zo aangrijpend dat er nu zelfs een op Netflix kun je de film erover zien. Hè? De Society of the Snow heet de film. Wat is er gebeurd? Nou, het was 12 oktober 1972. En een team van jonge, een amateurteam, studenten, zouden uit Montevideo, Uruguay, zouden een wedstrijd spelen in Santiago. Dus om kosten te besparen hadden ze een vliegtuigje, een fokker van de luchtmacht gecharterd. En de jongens, het team met familieleden en vrienden, plus vijf manningsleden, zijn dus vertrokken op 12 oktober richting vanuit Uruguay, Montevideo. Dus aan de andere, zeg maar aan de oostkust. En ze moesten helemaal oversteken over de Andes naar Chili. En het was heel slecht weer op die dag, dus ze zijn gestopt in Mendoza. Mendoza is een stad aan de kant van Argentinië nog. En ligt parallel aan Santiago. Dus je zou van Mendoza naar Santiago kunnen vliegen. Maar omdat het ging om een klein toestel, een fokker, konden ze dat niet doen. Moesten ze naar het zuiden vliegen. De dag dat ze vertrokken zijn, hè? Want ze zijn één nacht in Mendoza gebleven. En toen zeiden ze, op vrijdag de 13e, notabene. Oktober, vrijdag de 13e, zijn ze begonnen met het tweede stuk van hun reis. Dus ze moesten langs de bergketen naar het... Rijd je op de N11 Leiden-Bodegraven, dan kom je tussen Zoeterwoude-Weipoort en de aansluiting met de A12 een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N11 Leiden-Bodegraven, dan kom je tussen Zoeterwoude-Weipoort en de aansluiting met de A12 een spookrijder tegen. Sorry, Gabi, je werd even onderbroken door een spookrijder. Ja, dat was voor het eerst dat hij er zo doorheen kwam. Laten we snel dus iedereen bij Zoeterwoude-Weipoort, dat is toevallig de straat waar ik ben opgegroeid. Kijk goed uit. Maar terug naar jouw verhaal, Gabriella. Vertel. We zijn gebleven bij vrijdag 13 oktober. Ja, vrijdag 13 zijn ze met de reis doorgegaan. Ze moesten naar het zuiden afzakken tot een bergpas. En daar dan de anders oversteken. Door de bergpas heen. En dan zouden ze aan de andere kant in Chili terechtkomen. En dan moesten ze weer naar het noorden, naar Santiago. Dat was de route. En dit waren hele ervaren piloten van de luchtmacht. Die hadden het al heel vaak gedaan. Nou, toch hebben ze vreselijk slecht weer gehad. Het was noodweer, ontzettend veel turbulentie. En de piloten hebben achteraf blijkbaar een fout gemaakt. Die dacht dat ze al door de bergpas heen waren, dat ze al aan de andere kant van de Andes waren. Dus dat ze nu naar het noorden, naar Santiago konden gaan. Maar ze zaten nog midden in de Andes. En ze zijn tegen een bergwand aangevlogen. Midden in die Andes dus. Een vreselijk ongeluk. En het vliegtuig is in tweeën gebroken. Er waren gelijk 13 doden. En de eerste nacht, moet je voorstellen, je zit heel hoog in de berg op 4000, tussen 4000 en 5000 meter hoogte. Dus de eerste nacht weer 4 doden, zwaar gewond en door de kou. En in de weken daarna met lawines nog 12 doden. Dus uiteindelijk leven er 16 overlevenden. En dat waren voornamelijk hele jongens die heel fit waren, rugbyspelers. Ja. Alleen ze hoorden, want ze hadden wel nog radio. Ze konden geen boodschap sturen, maar ze konden wel radioverbinding ontvangen. Dus ze hoorden na 10 dagen dat het zoeken gestaakt werd. Dat men ervan uitging. Ze hadden ook vliegtuigen gehoord die aan het zoeken waren, maar omdat de romp waar zij zich bevonden van het vliegtuig wit was en er overal sneeuw lag, heeft niemand ze gezien. Oh, nee. Dus na 10 dagen werd het zoeken stopgezet. En ze hebben bijna 2 maanden weten te overleven. En dit is wat het verhaal zo aangrijpend maakt. Ze hadden onderling met elkaar al afgesproken. Want ze begonnen te verhongeren. Ze hadden in het begin wat reepjes chocola en wat koekjes. Maar na een week of zo was alles al op. En ze hadden afgesproken dat ze het oké zouden vinden als ze zouden overlijden, dat hun kompanen hun vlees zouden eten, dus hun lichamen. Oh mijn god. Voedsel. Ja, en dat hebben ze ook gedaan. Er waren 2 studenten medicijnen tussen. En die hebben met stukken glas hele kleine stukjes bevroren vlees afgesneden. En dat hebben ze gegeten. En zo zijn ze in leven gebleven. Wauw. Maar na 72 weken besloten 2 van de jongens dat ze toch moesten gaan lopen. Want op een bepaald moment haalt het op. Dan is er ook geen vlees meer te eten. Nee. Dus die zijn met sokken gevuld met mensenvlees. Moet je voorstellen, zijn die 2 gaan lopen. En ze dachten dat ze vrij snel in Chili zouden belanden. Dus dat ze dicht bij de grens zouden zijn. Maar ze bleken veel verder weg dan ze dachten. Dus ze hebben 10 dagen moeten lopen. En zonder juiste kleding, zonder de goede schoenen, zonder voedsel, hebben ze 10 dagen moeten lopen tot ze uiteindelijk in een vallei terechtkwamen, wat Chili bleek te zijn. Toen zijn ze door een boer gevonden. Oh mijn god. Daarna zijn er helikopters gestuurd en hebben ze 16 overlevenden nog kunnen redden. En dit is een zeer aangrijpend verhaal. En er is heel veel te doen geweest. Of het kannibalisme was. Mm. Weet je, want dat is het. Terwijl zij zelf bleven daar vrij rustig onder. Ze hebben altijd gezegd dat dit in overleg was met elkaar. En je moest vergelijken met orgaandonatie. Ja, ja. Zo is het wel een beetje. Ja, het is overlevingsstrategie uiteindelijk geweest. Er is nu dus ook een film van, die staat op Netflix, Society of the Snow. Ik heb hem nog niet gezien, ik wil hem wel heel graag zien. Maar wat voor impact heeft deze ramp nog meer gehad op Chili? Naast dat het een enorm aangrijpend verhaal is natuurlijk. Nou, ik denk op Latijns-Amerika. Heel veel in Uruguay, want deze jongens kwamen uit Uruguay natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus de schok. Maar daarna, er is toch hun verhaal is erg inspirerend geweest voor heel veel mensen. Ze hebben veel lezingen gehouden over team spirit, over doorzetten. En mijn man Peter is naar zo'n lezing geweest. Dat was in het kader van het werk. Hadden ze van deze jongens, het zijn inmiddels mannen van dik in de 60, ja, uitgenodigd om, om hierover te praten. En Peter zei daarna tegen mij dat hij daar geweest was. Het was ontzettend inspirerend. Wow. Want het heeft te maken met doorzettingsvermogen, met kameraadschap, met leiderschap, met beslissingen nemen in moeilijke omstandigheden. Dus het heeft eigenlijk mensen toch wel geïnspireerd. Kijk, wat een ongeval. Ongelooflijk, wat een ontzettend bijzonder verhaal. Nog één keer voordat iedereen die de film wil zien, die het Society of the Snow. En Elise, die heb net ook, die kent ook het verhaal van het rugbyteam en die heeft het boek gelezen erover. En dat heet de titel Zolang er leven is. Dus dan kun je dat ook nog lezen. Dankjewel, Gabriella Schulte vanuit Chili, over dit bijzondere en aangrijpende verhaal. Dankjewel voor het delen. Ik hoop dat je nog kan slapen vanavond hiervan. Ik hoop het ook. Ja, we gaan het zien. Dankjewel, Gabriella. Een hele fijne avond nog. Fijne avond. Doei, doei. Muziek waar ik eigenlijk spontaan van naar op vakantie wil gaan. Dit was Jacqueline Ventes met het nummer Zo'n Nusso Tropico. De wereld van PNNVARA. Rosa Wierda. Ja, en we hebben het over grote vliegtuigongelukken. Je hoorde net een heel aangrijpend verhaal vanuit Chili. En nu vliegen we door naar Brazilië, want daar zijn er ook flink wat vliegtuigongelukken gebeurd. Frank de Meijer, een hele goede avond wederom. Ja, goeienacht Rosa. Ja, jij hebt een aantal grote vliegtuigcrashes voor ons op een rijtje gezet. En we beginnen in 2009. Vertel, wat gebeurde er toen? Ja, 2009, dat is een vlucht van Air France. Die ging tussen Rio en Parijs. En die is gecrashed, zo'n beetje denk een paar 2000 kilometer uit de kust van Brazilië. Het vliegtuig was een Airbus 330. Die kwam in een ijsregen terecht. Die verloor daardoor hoogte. En de captain die lag al te slapen, die was gaan slapen. Dus zijn drie mensen zitten in de cockpit, dus twee co-piloten. Ja, en een van die co-piloten die heeft het vliegtuig naar boven gestuurd in plaats van naar beneden. Dus ze begonnen hoog te verliezen. Ja, en die stuurt hem naar boven en daardoor verliezen ze nog meer, steeds meer, ja, eigenlijk kracht. Dus dat vliegtuig heeft geen snelheid meer. Omdat die, en een paar keer hebben ze geprobeerd te corrigeren. En toen is het uiteindelijk ook eens de captain is erbij gekomen, die is geroepen. Maar ze konden niks meer aan doen. Dat vliegtuig is in een vrije val terechtgekomen. Oh, mijn god. Is in de Atlantische Oceaan terechtgekomen. Ja, op redelijke diepte, hè. Want ja, jullie weten ook natuurlijk ook de Titanic, die ligt ook heel diep naar de Atlantische Oceaan. Is diep, dus ook hier. Dus ja, dat vliegtuig was van de radar verdwenen en helaas is gecrashed. En iedereen overleden ook? Ja, en toevalligwijs kende ik iemand aan boord van het vliegtuig. Ach. En ik heb het verhaal daardoor. Ja, het was een CEO van een klant van mij. En het vreemde of het typische aan dit verhaal is dat die man een dag eerder was gevlogen dan gepland. Want hij wilde zijn familie verrassen omdat zijn jongste dochtertje jarig was. Dus hij werkte in Brazilië en zijn familie woonde nog in Duitsland. En dus zijn familie wist helemaal niet dat hij aan boord van het vliegtuig zat. De enige die het wist was de secretaresse. Ja, en die heeft toen ze het hoorde, is natuurlijk aan de bel gaan trekken. En uiteindelijk bleek dus dat hij op de passagierslijst zat. Hij was in de aanwezig. Nou, het meest ludiek is eigenlijk ook dat hij zat in business class. En de meeste lijken die ze het uiteindelijk nog gevonden hebben, waren uit de business class, waaronder die van hem. Dus hebben hem wel kunnen begraven. Ja, uitvaart kunnen houden. Ja, of cremeren. Ja, uitvaart kunnen houden. Ja, helaas. Ja. Dus dat was eigenlijk iets wat wel heel dichtbij kwam. Oh, dat lijkt me zo heftig dat je dan ook een dag eerder besluit om terug te vliegen dan gepland. Grootste fout van je leven, uiteindelijk. Ja, dat is het lot, hè. Sommige mensen dan die besluiten om de vlucht niet te nemen. Hè. Dat is altijd. Het is jouw moment er niet, hè, zeggen ze wel eens. Ja. Dus, helaas. 228 mensen zijn daarbij overleden. 228. En dat is ook de grootste vliegramp die Brazilië ooit heeft gehad. 228 mensen. En dat is ook de grootste vliegramp en ook de grootste internationale vliegramp, hè, die Brazilië heeft gehad. Want de andere vliegrampen zijn eigenlijk allemaal lokale vliegrampen geweest. Ik heb gekeken, Brazilië heeft meer dan 800.000 lokale vluchten per jaar. Ruim 100 miljoen mensen vliegen. Dus dat kun je nagaan. Dus het gaat wel eens een keer fout, ook lokaal. Ja, want als we dan gaan kijken naar de lokale rampen, dan moeten we terug naar 17 juli 2007. Hierbij kwamen 187 mensen om het leven, ook nog enorm veel. Vertel, wat gebeurde daar? Ja, 187 mensen kwamen om het leven in een TAM-vlucht. En TAM is een lokale maatschappij. Die is gefuseerd met LAN. Dat heet tegenwoordig LAN TAM. En de zoon van Gabriel was daar piloot. Dat weet ik dan toevallig. Die zit daar niet meer. Maar dat is een klein wereldje. Maar die vlucht die kwam uit Porto Alegre, Rio Grande do Sul, hè, waar nu op dit moment heel veel regen is. Nou, die komt op ons lokale vliegtuig aan, vliegveld hieraan in Congonhas. Dat ligt op een beetje een plateau in de stad. En het was regenachtig. Die piloot heeft het vliegtuig te laat op de landingsstrip gezet. En met te weinig kracht, want als er regen ligt, moet je eigenlijk heel hard landen. Want dan hebben de wielen gelijk contact en dan voorkom je aquaplanning. Nou, hij heeft wel aquaplanning gekregen. Hij heeft gezien uiteindelijk dat het niet gehaald heeft. Dus hij heeft gas bijgegeven. En dus met 170 km per uur is hij over een snelweg heen gegaan. Er loopt een snelweg langs het vliegveld. En hij is in een logistiek centrum terechtgekomen. Jeetje. En wat is nou toeval? Het logistieke centrum was van dezelfde maatschappij, was ook van TAM. Dus er zijn 11 mensen in het logistieke centrum ook omgekomen. En daarnaast nog een taxichauffeur die stond te tanken in een benzinestation dat naast het logistieke centrum zat. Dus dus het was een ontzettende impact. Ik heb zo vaak gevlogen op het vliegveld hier op Congonhas. Ja. Ja, je moet er altijd aan denken als je dan aankomt van gaan wij niet een keer over die snelweg op die snelweg over of op. Maar goed, ze hebben daarna maatregelen genomen ook om te voorkomen dat niet meer gebeurde. Dat nu ook inrichtingen. Dus als een vliegtuig zou doorschieten, dat die kan worden opgevangen. Maar in die tijd was het niet. Dus Ja, heel naar. Gelukkig is dat allemaal veiliger geworden. Als je hier langs Schiphol rijdt, dan kan je dat ook soms nog wel zomaar eens denken. Stel je voor, als een vliegtuig ook opeens op de snelweg terechtkomt, dan kan dit dus gebeuren. Dan wil ik door naar 2016, want daar was een ongeluk met een relatief kleiner vliegtuig. En dat werd gelijk ook wereldnieuws. Wat maakte deze crash nou zo memorabel? Ja, er zitten heel veel parallellen in het verhaal met Gabi. Alleen dit liep slechter af. Het was een voetbalteam, Chapecó. Dat is een team uit het zuiden van Brazilië. De staat zat Catarina. Nou, die mochten de finale spelen voor Copa Sul-America. Dat is een beetje zoals jullie de Europe League hebben. Dus jullie hebben de Champions League en er zit dan een league onder. Nou, dat heb je hier ook. En dat zouden ze spelen tegen Atlético Nacional uit Medellín in Colombia. Dus zij moesten dus de anders over. Hè? En zij deden dat met een vliegtuig van Lamia. En Lamia is een maatschappij uit Bolivia. Het vliegtuig was gecharterd. Er zaten niet alleen het team zat aan boord, maar ook journalisten, wat fans. Er zaten totaal, ik dacht, bijna 80 mensen zaten aan boord. Alleen Lamia, die verkeerde toch in wat moeilijke omstandigheden. Die had wat financiële problemen. En de captain van het vliegtuig was toevallig ook mede-aandeelhouder van de maatschappij. Ja. En die had besloten om dan maar wat iets minder kerosine in te nemen. Die had gedacht van nou, dat is een beetje de afstand. En over het algemeen moet een vliegtuig moet iets van 20% extra kerosine meenemen. Voor het geval dat hij moet uitwijken, een noodlanding of dat soort dingen. Nou wil het toeval dat ze dus boven de anders vliegen. En hij moet een loop maken. Dus hij kan niet gelijk landen, want er zit verkeer voor hem. Dus hij moet eigenlijk nog een extra rondje maken. Ja, en daar had hij dus niet genoeg kerosine voor. Nou, nu was die captain was bang als hij dat zou melden, dat hij grote boete zou krijgen. Dus hij heeft erop gegokt om dat toch maar te doen. Nou, dus uiteindelijk is het dan niet gelukt. Dus ze hebben een bergketen of een bergtop geraakt. De Cerro El Gordo op 2600 meter. Dus het was eigenlijk al de daling naar Medellín toe. Alleen ze hebben het net niet gehaald. Ze zijn blijven hangen op die top. En het voorste stukje van het vliegtuig is daarop blijven hangen. En de rest is afgebroken. En ze zijn een paar honderd meter naar beneden gegaan. En daardoor hebben zes mensen hebben het overleefd. Die zaten dus in dat voorste stuk. Dat zijn 3 spelers, 1 journalist en 2 mensen van de bemanning. En 71 mensen zijn omgekomen. En dat is puur door een economische beslissing van de captain is het gebeurd. Ongelooflijk dus dat kan gebeuren. Ja, en dat had zoveel impact. Want uiteindelijk is het zo. Dus een compleet team was, een compleet voetbalteam is weg. Dus uiteindelijk ook wat je ziet hier in Brazilië ook. Als voordat mensen de uitvaart plaatsvindt. Over het algemeen worden mensen begraven. Dan worden dat noemen ze dan een, hoe zou ze dat bij jullie noemen? Dat je dus kunt gaan kijken. Hè? Dat noemen ze in velorio. Dus dat je nog mag gaan kijken naar het lichaam, naar de kist. Ja. Die hebben ze toen voor de spelers allemaal op het veld, op het voetbalveld weggezet van Chapecó. Eerst met natuurlijk met grote vrachtwagens door de stad, met al die kisten erop. Ja, dat was om stil van te worden, nog steeds. Heel zwaar ramp. Als je praat over het aantal mensen dat dan overleefd zijn, 71. Dat is natuurlijk een veel kleiner aantal. En dan die 228 bij de Air France vlucht. Maar er waren zoveel bekenden. Ik bedoel, een week daarvoor hadden ze nog tegen Palmeiras hier in São Paulo gespeeld. Dus er waren collega's van mij die zeiden, joh, ik heb de jongens vorige week nog zien spelen. Hè. En nu ligt ze allemaal in de kisten, weet je het? Ja, dat was absoluut. Dus daar is er wel heel veel de regel geweest van, nou jongens, we moeten gewoon dat soort maatschappijen moeten we veel beter gaan controleren. En het meest frappant is ook dat die Lamia, die maatschappij, was eigenlijk ook een grote klant van de Argentijnse selectie. Dus Messi heeft wel een paar keer met dezelfde maatschappij gevlogen. Dus kun je nagaan. Messi had er gewoon niet meer kunnen zijn eigenlijk. Absoluut, ja. Omdat je dus, en het is, kijk, alle lijnen, alle verbindingen in Brazilië of in Zuid-Amerika zijn niet altijd even goed. Hè. Heel vaak moet je dan eerst via een andere stad. Dus voor dat soort vluchten wordt heel vaak dan toch van die kleine chartermaatschappijen wordt gebruikt. Maar je ziet, goedkoop is duurkoop uiteindelijk. Hè, want je haalt het niet. Ja, dat blijkt maar weer. Dus daar zijn nu dus wel strengere regels ook op, lijkt me nu, in Brazilië. Ja, sowieso. En ja, iedereen zegt van ja, dat risico kunnen we niet nemen. Je moet gewoon echt wel goed gaan kijken. Van, is dit een betrouwbare maatschappij? He, wie zijn de eigenaren? Het feit dat de piloot mede-eigenaar is, is toch misschien niet helemaal handig. Kijk. Er zijn natuurlijk fouten. Ja. Ja, er zijn ook fouten gemaakt natuurlijk ook. Ze vertrok vanuit Santa Cruz in Bolivia. Nou goed, daar moest natuurlijk had ook controle moeten plaatsvinden. Hè. We gaan vanuit dat mensen die dus natuurlijk op een vliegveld werken, natuurlijk ook controleren van zit daar genoeg kerosine in. Die hadden het ook kunnen zien. Hè. Ja. Dus er zijn natuurlijk wel mensen zijn daarmee ingetrokken. Dus ja, die zijn wel maatregelen opgenomen. Absoluut. Ja. Ja. Nou, bijzondere verhalen allemaal uit Brazilië. Ik wil je heel erg bedanken, Frank de Meijer, vanuit daar. En ja, wel goed om bij na te denken van check nog heel even goed je maatschappij waar je mee gaat vliegen, of het allemaal betrouwbaar is. Nou ja, ik vlieg aanstaande woensdag met KLM, dus ik ga er vanuit naar Duitsland. Dus ik ga er wel vanuit dat je gaat wel naar het EK? Gaat, dus, ja, ik ga naar het EK. Kijk, ja, ik ga natuurlijk. Ik vlieg op Berlijn en dan ga ik naar Leipzig. En dan ook nog die wedstrijd in Berlijn. Dus, kijk zo. We stappen weer in het vliegtuig. Dit gaat me niet weerhouden om niet te vliegen. Dus heel goed, Frank. Dank je wel. Heel veel plezier bij het EK. Ik hoor graag, laat me even weten hoe het allemaal daar is, hoe de sfeer is. Veel plezier en ik spreek je de volgende keer. Ja, en vlieg voorzichtig, hè? Ja, ja. En prettige uitzending verder. Bedankt. Dank je wel. Doei, doei. Doei, doei. Rosa Wierda. Ja, en dan gaan we gelijk door, sorry, naar een heel leuk onderwerp. Want we gaan het hebben over de Tonys, over ja, de musicals. Want van Broadway-klassiekers tot moderne en vernieuwende stukken. Volgende nacht worden de grootste theaterprijzen in de Verenigde Staten uitgereikt, namelijk de Tony Awards. En straks wordt bekend wie er dit jaar met de prijs van de beste musical of theaterstuk naar huis gaat. En een van de kanshebbers is de musical Hell's Kitchen, waar zangeres Alicia Keys de teksten voor heeft geschreven. En dat klinkt zo. Just can't fight it. No matter how I keep on trying, I can't deny I got this. Alright, oké. Okay. Hell's Kitchen dus, met teksten van Alicia Keys. Wie zijn de andere kanshebbers en wat maakt deze awards nou zo bijzonder? Daar spreek ik over met mijn correspondent uit de Verenigde Staten. Het land natuurlijk waar de Tony Awards worden uitgereikt. En dat is natuurlijk Raymond Kranenburg. Raymond, heb je er zin in? Ben jij een groot fan van de musicals? De Tonys worden natuurlijk niet alleen musicals gewaardeerd. Er worden ook toneelstukken zonder zang en dans geëerd. En ik ben meer van de zonder zang en dans, tenzij het opera is. Opera, dat vind ik fantastisch. Ja, groot opera-fan. Maar ja, absoluut. Ja. Dus daar mogen ze wel zingen. En dan zingen ze eigenlijk het hele stuk door. Zijn ze daar een beetje goed dus in bij de Verenigde Staten, in die opera? Want het is natuurlijk heel iets Europees. Hè? Ja, ook in Azië ook veel. Maar kunnen ze dat een beetje in de VS? Ja, nou, we hebben hier natuurlijk, Hammerstein en, wat is het, Bernstein en Hammer. Er is natuurlijk wel opera hier. Summertime, bijvoorbeeld. Het liedje komt uit een klassieke Amerikaanse opera. Nou, moet ik heel eerlijk zijn. Ook ik ben niet echt fan van de Amerikaanse opera, want ja, het is toch niet Wagner of zoiets. Nee, precies. Of Mozart. Dus, veel moderner natuurlijk. Ja, precies. Dus we doen er wel hier aan. Je hebt ook verschillende opera-gezelschappen en dergelijke. En als eens in het jaar dan is er dus een optreden hier. Vorig jaar is het een stomme Amerikaanse opera, dus ben ik niet geweest. Maar ik heb Carmen hier gezien bijvoorbeeld. Met een Butterfly met mijn vrouw. En het was zo mooi. Dat was de eerste opera waar ze naartoe ging. En ze zat echt zo aan het einde. Ze zei, nou, ik weet niet of ik het wat wil. En aan het einde zat ze gewoon te huilen. Ach. En toen dacht ik, nou, daar heb ik toch iets goed gedaan. Kijk, prachtig. Ik ben zelf heel groot fan, hè, van het theater, van musicals, alles wat daarbij bij past. En ik ben ook wel benieuwd, hoe ziet die theater- en musicalcultuur eruit in de Verenigde Staten? We kennen Broadway natuurlijk, maar is er meer dan dat? Nee, absoluut. Ja, elke gemeenschap heeft wel een theatergezelschap. We hebben hier echt op loopafstand hebben het The Great American Melodrama. En melodrama is een vorm van theater die gebruik maakt van veelal even moralistische thema's met archetypes en veel drama en eenvoudige plots en verhoogde emotie, weet je, dat soort dingen, dramatische muziek. Dus dat hebben we hier in de buurt. Daar ga ik meestal met kerst, vind ik het wel leuk om naartoe te gaan. Dan doen ze A Christmas Carol, Scrooge, dus een beetje dat soort theater. Ja. Maar er zit hier in Santa Maria en San Luis Obispo zitten ook theatergezelschappen die wat meer modernere stukken doen of... Ja, je hebt natuurlijk ook theatergezelschappen die langskomen. Je hebt traveling theater. Dus nee, absoluut wel. Zeker, er heeft heel veel theater hier in de VS. Kijk, heel goed. Ik zit helemaal in de cultuur dus. Maar dan dat stukje Broadway, mm-hmm. dat zit dan in New York. Dat is zeg maar de plek voor de grootste musicals. Waarom zit dat eigenlijk allemaal daar? Ik denk dat het omdat het een grote stad is en dat het eigenlijk allemaal bij elkaar zit. Hier in L.A. heb je de film en in New York heb je meer theater. Je hebt ook een school voor theater en dergelijke. Dus ik denk dat dat meer de reden is dat het daar meer gecentreerd is. Dat maakt sens. Dan de Tony Awards, die zijn morgen. Hoe lang bestaan die Tony Awards al? Dus 1947 was de eerste. En de eerste twee jaar, dat was ook wel grappig, kreeg je geen beeldje. Maar kregen ze een scroll, zeg maar een stuk papier. En dan de mannen kregen een gouden geldclip. En voor de vrouwen was er een gouden make-up compact. Weet je, zo'n make-up doosje wat je mee kan doen in je tasje. Dus dat was in het begin, maar toen hebben ze toch, toch veranderd naar een gouden beeldje. Ja, wel beter ook wel misschien, hè? Kijk, het is natuurlijk wel heel erg theaterachtig dat je zo'n aankondiging krijgt waarop staat dat je, dat je gewonnen hebt. Dat is het zeker. Het is eigenlijk heel klassiek. Ja, maar kunnen we dat vergelijken met een show zoals bijvoorbeeld de Grammys of de Oscars? Ja, zeker wel. Maar het is wel een beetje het lelijke broertje. Je hebt toch een kleiner publiek dan met film en muziek al in het algemeen. Er zijn wel optredens. Maar goed, er is dus ook genoeg theater wat geen zang en dans heeft. En ze gaan dus niet een scène spelen of zo, weet je wel, als entertainment. Het publiek is denk ik wat kleiner. Dus het is wel... bekend. Er zijn overal kun je de predictions krijgen en er zijn Tony parties en dat soort dingen. Maar er zijn niet zoveel Tony parties dat er Oscar parties zijn. Nee, oké. Dus het is een beetje voor, het is een niche, maar wel een leuke niche. Want als we kijken naar de genomineerden, er zijn een hoop bekende genomineerden dit jaar. Wie vielen jou het meest op? Jeremy Strong als voor Best Male Performance. En natuurlijk bekend van Succession. Wat is het? Roy Succession, degene die nooit wat kreeg, de oudste zoon. Die is er. Sarah Paulson, voor beste female performance. Ook weer bekend van film en tv, van American Horror Story en Ocean's 8 bijvoorbeeld. En best performance by a featured actor, dus dat is zeg maar een bijrol, Daniel Radcliffe. Kijk, Harry Potter. Ja, precies. Dus je ziet heel veel bekende namen. Het viel me echt wel op... Kijk, want ik zie de Oscar, de Tony's natuurlijk wel een beetje en wat er genomineerd is. En het is niet dat ik een party heb of zo. Maar het valt me nu al op dat er redelijk wat mensen zijn die hun naam ergens anders hebben grootgemaakt. Voordat ze, die eigenlijk zeg maar terug zijn gegaan naar de basis. Om het een beetje mooi te zeggen. En ook Alicia Keys is daar een goed voorbeeld van. Die natuurlijk eigenlijk stadions vol speelde. En nu, elke avond op Broadway moet spelen voor wat zal het zijn. 200, 300 man of 500 man. Ik weet niet hoe groot zo'n theater is. Maar in ieder geval een stuk kleiner gezelschap dan je natuurlijk ziet op... wat is het? In een stadion als je moet spelen. Zeker weten. Dus je ziet eigenlijk veel meer doorstromen. Doorstromen door allerlei soorten kunsten. Dus van muziek naar film naar ook dus het theater. Dan heb je natuurlijk ook de Eagle die je kan winnen. Hè? Dus een Emmy, de Grammy, de Oscar en de Tony. En dan heb je ze alle vier. Ja, er zijn er wel mensen. Daar heb ik eigenlijk niet opgezocht. Maar dat hoorde ik. Wat was het vorig jaar, geloof ik? Waren er een aantal die er vier gewonnen hadden. Die ze dus echt ook de Oscar en de Emmy en de Tony. En ik heb zo'n vaag vermoeden. En dan zou ik niet eens raar van staan te kijken. Dat Kobe Bryant ook een Tony heeft gewonnen. En dat is dan een basketbalspeler. Want ik weet dat hij een Oscar heeft. En volgens mij ook een Emmy en een Grammy. Kijk, dus, en dan word je gewoon een EGOT-winner. Ja, precies. Ja, dan ben je een basketbalspeler. Ja. dan kan je alles echt heel goed in ieder geval. Dan terug naar de awards. Want wie denk je is de kanshebber voor de beste award, voor de beste musical? Nou, ik denk dat het Stereophonic gaat worden. Ten eerste 13 nominaties. De grootste, wat is het, de meeste nominaties voor deze keer. Ja, het is een stuk over een fictieve rockband in 1977, of tussen 76 en 77, wat een plaat probeert op te nemen. Ze zijn zeg maar op het moment dat ze groot aan het worden zijn, en dit zou dan een grote doorbraakplaat moeten worden. En je ziet dus eigenlijk het opnameproces is het toneelstuk. En het is dus niet een musical, dat word ik echt gezegd. Dit is geen musical. Maar ja, het is een band die opnames doet. Dus ze zingen, er zijn wel liedjes en zo. Ja. En de muziek trouwens is geschreven door Will Butler van Arcade Fire. Dus ook nog een beetje populair iets erin. Ook weer iemand die bekend is geworden met wat anders. En het mooie is ook dat dit stuk was eerst een off-Broadway stuk. Want je hebt hier dus Broadway en dan de straten die erachter liggen, dat is dan off-Broadway. En daar was het eerst voor een jaar, werd het verlengd. Nou, toen hebben ze toch maar besloten om ze ook op Broadway te laten staan. Ja, en nu hebben ze 13 nominaties. Dus dat is toch wel een mooi verhaal. Is dat dan ook een stuk wat uiteindelijk de meeste kans gaat maken op de meeste awards? Ik denk het wel. Ja? Ja, ze gaan waarschijnlijk de award pakken voor beste toneelstuk. Volgens mij zijn er ook een aantal bijrollen en de muziekorganisatie en dergelijke waar ze gaan pakken. Dus ik denk dat ze er wel iets van 6 of 7 gaan winnen. 6 of 7, ongelooflijk. Heb je dan, we moeten nu gaan afsluiten, is er nog een musical of een voor jou dan een opera die je iedereen zou willen aanraden? Oh, absoluut. Iedereen moet gaan naar Duitsland, naar de, wat is het? Het operahuis wat Wagner heeft laten bouwen voor de Ring der Nibelungen. Dat speelt 1 keer per jaar. Het duurt 24 uur. Het zijn 4 stukken van 6 uur. En daar moet iedereen naartoe. En alle 4 de stukken kijken. En dan weet je wat opera is. Oh my god, kijk. Nou, dat is fantastisch. Iemand dus niet Amerikaanse opera, dat weten we zeker. Ik wil je bedanken, Raymond Kranenburg vanuit de VS, voor dit inkijkje bij de Tonys. En ik wil jou ook bedanken voor het luisteren. Volgende week ben ik hier weer met een nieuwe wereld van Bien de Vara. Tot dan en een hele fijne nacht met De Nacht is Zwart. NPO.